15 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgató, kedv van. Szépen lassan csordogál. Ez a hét, nem a kedv? Hát igen, úgy már úgy kedv van hirtelen. És csak 4 napos, erre ugye emlékezünk. Bizonyán, mert bizonyán. Mert nem dolgozunk. Így van, megkaptuk. Pártunktól, kormányunktól megkaptuk a pénteket. Hát valamit addig kell, ha már elvesznek. Ha már mindent elvesznek, igen. Egy valamit legalább köszönhetünk nekik ebben az évben már. Igen, úgyhogy péntek egy munkaszüneti nap, nagy péntek, na, ugye? Ez jó. Úgyhogy ez mindenképpen jó. Holnaptól már tavaszi szünet nálatok? Nálunk már hétfőtől. Nálunk már tegnaptól. Mi van? Igen, kiadták. Diszkrimináció! Csak nál, örülj neki, hát legalább mi? Még nincs otthon a gyerek. Nem, de egész héten otthon van. Még végül is így egy. És plusz még a jövő hét is. Az, hogy pont mire hazaérek, mindig már otthon. Nem baj, természetesen, meg örülök neki. Marha jó, mert tudunk csinálni ilyen kisebb-nagyobb családi programokat már így, de hogy ő csak holnaptól. Nálunk pénteken elbúcsúztak, és majd jövő hét, szerdán, vagy csütörtökön. Nálunk is jövő hét szerda. Igen, tehát ez a hét az egész hét szabad volt. Vagy szabad. De jó. Van egy pár napjuk az iskoláknak, amivel lehet sakkozni. Uh-huh. Nálatok úgy sakkoztak, hogy nyilvánvalóan máshova tették be ezt a 2 napot, vagy 3 napot. Hát vagy lehet, hogy egyébként reggel elmegy valahol a gyerek aztán. Igen, csak ne kell otthon lenni. Édesapám, megyek iskolába. Már rég azt mondja, hogy szület van. Hova járkál ez? Hova megy ez a gyerek? Ülnek a téren. Hanem a kürmire nézek. Igen, hát nálunk is már tegnap már szünet volt. De jó. Ma már megy valahova. Valami kis program. Tegnap már állatkertezett nagyszülőkkel, ma Vikivel megy. Jó, csak orvoshoz ne menjen. Nem, most már jobban van. Az jó. Jobban az van, jó. Most szedi az antibiotikumot a skarlátra. Ez a skarlát, érted? Ez most valamilyen múlt századi, ilyen nem tudom, ilyen mágia halára dobottnak, nem bőle skarlátos. Moni, hazamentem, megkérdezte, hogy jól hallottam, hogy skarlátos? Skarlát van ilyen egyébként, magas lázajá, nagyon komoly turokfájásra. Oké, csak hogy igen, én sem hallottam. Az idejét nem tudjuk utoljára, hogy mikor hallottunk arról, hogy valaki skarlátos lett volna. Igen. De jó, hogy tegnap megfogtam a gyerekednek a puskáját. De én sem kaptam el, meg a Viki se, szerintem ez gyerekeknél fertőző, felnőtteknél ez nem jelenti. Hogy a Balázs flintáját kaptad volna, nem lenne karod. Befogtam volna a fegyvert. Még a Noel se kapta el, úgyhogy mondom, hát tegnap már jól volt, hát tegnap állatkertezett. Felfedezték az állatkertet, ma meg mennek valami múzeumba, vagy hova. Valami kiállításra. Aha. Hát ilyenkor ez van, programgyártás. Program. Látom, írkeresően mondta a hanga, hogy skarlátosok, a kiskecskék nem tudják, hogy honnan kapták el az állatsimogatókat. Igen, az elefánt, a kiskecske és jégesmedve. A hanga. Jégesmedvét nem értik, mert elvileg senki nem találkozott vele. A gyerek beúszott hozzá. És nagyon szereti a vizet. Úgyhogy igen, hát kitört a tavaszi szünet. Csak azt nézem, hogy viszont csúszik ez a rossz idő. Hála jó Istennek, én azért mondtam egyébként tegnap, hogy nyugtával dicsérjük a hetet, mert hogy egyébként azért nem kevésszer fordult már elő, hogy valamit prognosztizáltak, aztán nem arra belőle semmit, bízunk a jó időben. 17 vasárnap, jó, azt láttam, hétfő 11. Hát nem, azért ilyen ott van egy 10 fokos esés. De nincs eső. De nincs nagy eső, nagy esőt nem mondanak, igen, úgyhogy azért az úgy egy kicsit változik. Húsvétkor mégis csak a belső locsolás a lényeg, nem a külső, hát érted. Belül tisztítjuk a munkat. Belül megtisztítjuk, hát akkor jó lesz. Most pont azon gondolkodtam egyébként, hogy tegnap így átfutott egy ilyen kósza gondolat a fejemben, hogy én mindig írtoztam az ilyen tömegrendezvényektől, meg az ilyen, ahol sok ember van, meg nagy a vécsap, meg nagy a felhajtás, meg furán öltözködő emberek fura szokásokat ápolnak. Jó, nyilván. SMS témát szeret. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy például én még nem jártam húsvétkor Hollókön, miközben tudom, hogy ott ugye a palóc népszokásoknak megfelelően azért eléggé a vircsapdosra sokat sikerülni a húsvét, és hogy nagyon látványos, nagyon izgalmas, nagyon jó dolog, és hogy hát nyilván millió egy ember megy el, hogy lehet, hogy idén megpróbálni. Hát az, vagy mozdulni nem lehet. Tehát Hollókő pont olyan, hogy az ilyen... Falu határán fogsz visszafordulni. Nemzeti örökség, azt mondod, skanzen, tudod, és hát ott van egy... Világörökség, igen, bocsánat, és hát ott én tudom, hogy mi van a húsvétkor, mert laknak arra ismerősök, akik mondják. Csak nézem ezt a beteg videót, amit csináltunk. voltunk reggel. Szóval ne menjél, ne akkor menjél. Menj el akkor, amikor ember nincs. Mindig kerültem. Egy héttel vagy két héttel. Olyankor meg már voltam jó párszor. Ja, mert hogy hát akkor, egyébként imádom Hollókőt, meg gyönyörű hát Provence és gyönyörű akkor, a vár is. Ilyenkor még a hollókőiek sincsenek otthon, tehát máshonnan kell hollókőieket hozatni, akik locsolkodnak. Kamustatkok locsolják a kamujányok, a kamu tűzoltó csappal. A hollókőiek elköltöznek ilyenkor. Palócnak költözött matyók. Matyók garázdálkodnak a faluban. Gyönyörű, meg nagyon szép éjszakás is, de csak az menjen, aki bírja a tömeget, és már most szólok, hogy ne tessenek utána felháborodott a hangvételű leveleket írni mindenhova, hogy engem is vödörrel locsoltak, mert ez ilyen mert szokás. Igen. És ott a turistot sem kíséri, vagy hogy ott kíméli, mindenki kap, tehát igen. Ott mindenki kap, fiúk, lányok egyaránt. Nagyon jó hangulatú, de tényleg az bírni kell a sok ember. Kékkutas vezetékes víz, gondolom. Nem melegítik a vizet azért, hogy... Nem, ott a hideg, hagyd jöjjön. Hát, hogy menj föl a várba, igen, aludj ott. És akkor másnap nézd le a hollókőre. Ja, úgy nézve. Ja, és hirtelen elkezdtem mondani, mint a vár. Ja, ide most nem megyek már ott. Nem, fölmész a várba, végigalszod az éjszakát, és reggel lenézel hollókőre. És lenne akkor megfigyeled, hogy mi történik, a vírcsaftot a várban téged senki nem zavar, és mikor elmegy az őrület, akkor meg... Egy nagy távcsővel. Hát, ha lesétálsz. Hát, egy távcsővel, igen. Egyszer csak megengedi nekem valaki, hogy bent aludjak. Nagyon kevés olyan magyar vár valahol üzemel valamiféle ilyen kis szálloda, stb. Szeretnék az egyszer ott aludni. Ne kérdezz meg, csak valamelyik van egy simán. Mondjuk nem olyan rossz, persze. Egy kis állózsákkal, az, hogy kitereled este, 6-kor van zárás, eljátszott, te vagy az őr, hazaküldöd az őrt is, és meghúzod magad valahol. Nyilván végigkopultatják a budikat, alulról benéznek, megnézik, hogy van ebben valaki. Elbújsz oda. Persze. Csak akkor meg is vagy. De egyébként tényleg szép, szóval az gyönyörű, egész rész gyönyörű, ott arra mi is akarunk majd menni, de nem húsvétkor. Nem húsvétkor, mert az ott őrület akkor. Uh-huh. Tehát oda álszakában menjél akkor. Hát igen. Bátyás király. Igen. Bátyás király. Szerintem óriásnak öltözve. Igen. Egyébként minden oké, mindenkivel? Minden a legnagyobb rendben van. Beköltöztek mellénk, új szomszédaink vannak. Na. Peonzások. Tudjátok, mi az a peonza? Nem tudom. Nem tudod, mi a peonza? Nem az a botozás, vagy mi a szar? Majdnem olyan, mert ez is külföldön. Hallott, peonza. Kerítésre jött. Tehát nem ez a... Bugócsiga. Úgy hívom. Bugócsiga. Föl kell tekerni, eldobod, és irgalmatlan trükköket tudsz csinálni. Ilyen zsinóron dobálod meg minden, azt tudom. Hát figyelj, én 2 napos kurzuson vagyok túl, de elindítani nem tudom. Ami érdekes benne, hogy felnőtt emberek, férfiak ezt tűzték ki élet céljukul, hogy ők peonzások lesznek. És nyomják a és egyébként tök boldognak tűnik, hogy úgy nem olyan érdekli semmi a csávót, azt hiszem vala Dél-Amerikából érkezett, ő a peonzák királya, és ő neki az a célkitűzés, hogy a világon minél peonzát oktasson. Igen. És így megy országról. Mutatod a feleségéről fotókat? Nem mondjuk. Mert lehet, nem hogy akkor meglenne az indítatás, hogy elgondolkoztam, hogy azt mondod, hogy téged ez így nem érdekel, ez a klasszikus élet, és akkor mondjuk te gördeszkás akarsz lenni 40 éves korodban. De szerintem ez tök jó. Peonzás akarsz lenni, vagy nem tudom mi, és akkor ő így peonzás, olyanokat csinál, hogy nem hiszed el tényleg a dolgot, én elindítani se tudom ezt a ketyerét, de hogy ő így éli az életét, megy jobbra-balra, utazik a világban, és ő a peonza nagykövete. És ezt tolja. Tehát nincs más cél. És akkor koldul, vagy mit csinál? Nem tudom, hogy miből él. Gondolom, árulja a peonzáit. Vagy lerakja a barcelonai La Ramblán, és akkor peonzázik 6 euróért óránként. Vagy tehát hogy jel? Azért ez egy ilyen hippi életmód, az, nem? Hogy az. Igen, de ledobod a Velencei Szent Mártéren, és akkor kicsit peonzázol, és akkor összejön 20 euró, iszol 2 kávét, alszol egyet, és másnap mész megint tovább. Peonzázol. Aztán mész tovább, nem tudom, Veronába. Mert ott még nem peonzáztad. Veronai peonzázol. Szabad élet egyébként, való Lilidésre méltó. Tök jó, hát ez teljesen nem jó. Nagyon értem a velencei, tehát hogy a velencei korzón nincs akkor a tömeg, és nincs annyi euró, azt tudom, hogy így kevesebből meg lehet élni, de biztos járja az országot, és akkor teríti a peonzát. Csak olyan érdekes volt ez a fajta életmód, hogy mindenki próbál arra berendezkedni, hogy van valami rendes melója, ér. De most tábort vertek nálatok. És akkor most egy kicsit mi vagyunk a peonza fővárosa. Nincsenek lefóliázva belülről az ablakok, nem nagy a villanyszámla. Csepegtetőrendszert nem telepítettek most. És nincsenek furcsa illatok estén. Hogy mire vagy mit? A peonzázás mellett még esetleg más. Ez csak álca a peonzázás. Érted, nem tudom. Peonzázásnak van valamilyen száma. Valamilyen, hogy hívják. Zeneszám? Nem. Hát valamilyen, hogy hívják, vállalkozási ilyen száma. Ilyen teáor. Ja, ezt jészem. Nem tudok róla. Miről a számlát? Szórakoztatás? Igen. Egyéb művészeti tevékenységben benne vagy szerintem, az tökéletes. Figyelj, szerintem ez tök jó. Egyébként a brazilokra amúgy is jellemző, brazilok, ugye? Azt hiszem, igen. Brazilokra amúgy is jellemző, hogy így járják a világot és így oktatgatnak. Hát Magyarországon mit tudom, vannak, akik brazilok és brazil jiu-jitsut oktatnak, de egyébként van, mit tudom, Magyarországon japán mester is, aki kenjutsut, tradicionális japán kardvívást oktat, stb. Tehát, hogy ezeknek ők egyébként sokszor egyébként kapják ezt a ne tudom, az ottani szövetségtől ezt a feladatot, hogy menjenek a világba, és akkor terjesszék a tudást, terjesszék azt a művészetet, amit ők is már hosszú-hosszú évtizedek óta tanulnak. Lehet, hogy az országos Peonza szövetség, vagy a brazil Peonza szövetség. Úgynak indítottak, mint a kínaiaknak, hogy menjetek, telepedjetek be minden országba. Terjesszétek a világot. Sokasodjatok, legyetek, sokan szaporodjatok. Hát a kínaiaknál ez ugye ez. Itt van itt a tér, itt látom, 13. kerület. Ja, nem, ez a Velence. Velence, itt van egy fehér folt. Ahol nincs Peonza, még menjünk Velencébe. Hát a gyerekek sokkal fogékonyabbak, azért azt gondolom, meg van hozzá az ügyességük. És a gyereknek is volt ilyen, egy ideig érdekelt a dolog. És akkor volt 2-3 ilyen különböző méretű peonzánk, aztán lefűzött. Ugye, hogy aztán rá van az ember. Aztán jött a PlayStation. Egy kicsit izgalmasabb. Nagy trükköket lehet ezzel csinálni. Jó pofa. Egyébként. Jó pofa. Jó, tök jó. Pont 3 percig, nem? Aztán, hogy rájösszük. Az a szint, ahol mondjuk ő van, azt így el is nézegeted egy fél óra. Órácska. Ez az, igen. De hogy belefetszőjek most mondjuk egy évet a peonzázásba, igen. Azt így nem érzem. Tudom. Mondod, nagyon jó vagy, tesó, nagyon jó vagy, de az inkább mossá a hajat, vedd ki a rasztát a hajatból. Igen. Tudod, a rohadt előítéletek. Nagyon jó, értem, oké, persze, de inkább akkor fésük, hogy baj, hagyjuk a rasztát, már nem divat. Mi mindig csak a végeredményt látjuk. Tehát látod a deszkást, akkor mit a félcsőből csinál egy irgalmatlan trükköt, csak előtte volt még, hogy 7 ficam, 4 törés, 6 zúzódás. Már nincs. Mert a peonzánál ez kevésbé. Igen. Kevésbé veszélyes. Hát ott is azért, hogy törőbe beletetted pár hónapot, évet, amire eljutott odáig, tudod. Aha. Úgy le a kalappal, ha beleteszel ebbe egy évet, vagy 10-et, hogy ott nagyon jó peonzás legyen, nem? Ott azért már érzed, hogy nem egy mizantroponás a személyiség. Le a kalappal, igen. Mendén csúcson van a sors, hűsápon van a vége, János küldte nekünk. Azért bocsiék, marják egymást, nem sokára Gábor egyedül maradt. Köszönjük a közérdekű információt, drukkolunk nekik, hogy megoldják. M0-ás logisztikai központnál Győr felé áll, a felhajtó baleset volt. Gábor küldte nekünk, Jászberény és Pusztamalostor között a vasúti átjáróban nem működik a jelzőfény. Oké, hogy állunk játékkal? Jól, mert tegnap nyitottam a hetet. Egy vállalható győzelem. Második másodperc, ez volt a választóvonal, igen, szép győzelem volt. Nem volt az rossz, szerintem. Ja, tényleg, hát amikor a játékos készült, és aztán bedurrantotta az igen. És a két győzelem nem elég ezen a héten. Hát akkor egy egál tudunk. Egyébként máskor sem. Hát máskor sem elég, de most... Kicsit gondolkodtam én. Igen. Hogy matekozol? Igen, na most hogy is van ez? Hogy számolsz te? Ezzel? Oké, elmegyünk hírezni, meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a játékkal. Jó, ha más nincsen, még gyorsan egy pici közlekedés. Jászberény, Pusztazán, Buszta, Monostor között a vasúti átjáróban nem működik a jelzőfény. M0-ás bírok logisztikai központán Győr felé áll, a felhajtó baleset volt. Ezt Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi a helyzet Viberen? Azt mondja, sziasztok, Vivian és a BKK-BKV sztori most hol tart? Köszi, Kokó. Hát ezt mi már nem követjük, elengedtük ennek a történetnek a kezét. Nem tudom. Jó reggelt, szép napot, legyen szép napotok. Oké. Hallom, pénteken volt egy megoldatott bentecsere, jössz exploited koncertre, Jani. Ha nem lesz, ott berohanak a stúdióba, és felkavarom a gyomrodat. Igen. Dániában már csütörtökön is ünnepnap, szóval csak igen, csak egy nap. Mi ennek a pénteken? Csütörtökön már ők nem dolgoznak. Hát most mondd meg! Hát mert fel kell készülni a pénteki. Nem tudom mire. Milyen menő, hogy ők már csütörtökön nem dolgoznak. Kicsodák a dánok? A dánok már csütörtökön nem dolgoznak, igen. Ja, hát rá kell készülni ott a... gondolom a megszomorozásra. Hát azért ők azért egész héten, én hallomásból tudom, hogy ott azért történnek súlyos dolgok hétvégenként, tudod. Elhajlás van. Persze, tehát hogy azért ők is szittyoznak elég rendesen. És szittyozzanak csak. Oké, megyünk hírezni, aztán jövünk, jó? Jelentkezzetek játékra SMS-ben, ha játszanátok, írjatok SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Azt mondja, hogy Igen, nézem, mendén megint áll a forgalom, ezt bebeküldte nekünk. A szokásosnál körülbelül 4-szer nagyobb a sor tartatokkal. Hát gyerekek, már beszéltünk róla, próbáltuk megoldani, itt volt Mende polgármestere nálunk, nem tudunk ennél többet. Nem tudunk ennél többet tenni. Nem tudjuk megoldani, kapjuk minden nap az SMS-eket, ez olyan budakeszi. Hát ki arra jár, és oda jár iskolába a gyerek, vagy oda a budakeszi úton, hát az napi egy óra. Reggel. Igen, csak hát nem megszokható. Nem tudsz mit csinálni, egyszerűen nem is tudsz hozzászokni, persze. Sziasztok, Andy szólt, ez gyerek megörlődött az SMS-ekre. Andy szólt, hogy ne említsétek Ádert, hát miért nem említenénk, ha beszélünk. Ja, majd persze. Tehát azért gyerekek, 4 órás a műsor. Tehát, hogy 6 óra 44-kor még valamit számon kérni rajtunk, azért várjatok egy picit. Tehát, hogy még hosszú a műsor, mert van olyan téma, amiről később akarunk beszélni, mert többen hallgatnak bennünket. Érdekel, hogy mi történt tegnap, oké, nem. Így van, reggel egy kicsit körbe szimatoljuk egymást, belemelegszünk, elmondjuk a témákat, aztán majd beszélünk. Miért adtad kokotokat kilóra? Igen. Legalább 10 percet beszéltek, nem beszéltek az Áderről. Egyébként a hírekben benne volt, én hallgattam a 6 órás híreket, benne volt a CEUS történet. Tehát nyugalom. Az a hosszú élettitka. Nem kell idegeskedni. Neked van, gyerekek. Jó idő van. Hát még annyi időnk van. Beszélünk majd. Ez lehet, hogy elkaptatok egy hírblokkot, de nem kaptátok el a másikat. Nem? Tehát meghallgattátok a fél heteset. Abban nem volt benne, de benne volt a 6-osban. Biztos benne lesz majd a 7-esben is. Fogat mostál közben. Nem kell itt minden mögött mindig látni valamit. Beszélünk majd. Persze, megemlítjük természetesen, meg hát azért a CEU-ról szerintem beszéltünk. Jó, visszakozott. Kavart is nagy port, de szoktunk egy csomó mindenről beszélni. Tehát nem úgy, ahogy régen, most is beszélünk, így jöttek el, csak lehet, hogy nem akkor, amikor ti hallgattok, vagy amikor ti szeretnétek, vagy amikor szájízetek azt mondja, hogy na most már beszéltek. Hát reggel eleve nem beszélünk ilyen dolgokról, hanem egy kicsit kivel mi voltozunk. Kivel mi van? CEU, Balázs, Enter. Jó, tényleg kell bejönni. Hírkeresőbe üssétek be. És akkor már Sebestyén Balázs, CEU, és akkor meglátjátok. Szoktunk azért erről beszélni. Szóval nyugalom. Nem jön a CEU-ról, nem beszéltek? Hát. Igen. Azt mondja, hogy videóüzeneteket, és kapunk Viberen, köszönjük szépen, jó reggelt kívánok az egész stábnak. Zöld erdőbe jártam, egy telefont találtam, láttam rajta Vibert és egy telefonszámot. Telefon mondja, írjam be, szeretnék játszani az éterbe. Szabad locsolni. Úristen, hát ezzel még azért egy kicsit dolgozzunk. Egy kicsit még dolgozzunk. Láttátok, mekkora a hold? Valami ilyen szuper hold volt. Nagyon durva. Teli hold. Olyan közelinek tűnik, hát pedig nem jött nyilván közelebb a dolog, de fú, nagyon, tegnap este nagyon kemény volt. Figyelj, ha nem használjátok a távcsövet, tudod melyiket. Tudom, most már nyáron akarom használni, csak találok valakit, fogom használni most nyáron. Vagy megveszem féláron. Nem, most a felét sem tudok kifizetni. Nem, még az is igaz, te hülye vagyok, érted, hogy bedobok ilyen féláron. Igen, kölcsön. Kölcsön, de maradjon nálad. Tavaly már volt egy csillagászunk, nem ment el? Nem nézte meg? De most megmondtam, találtunk jobb egy csillagászt, úgyhogy kihívom. Csak eltűnt hozzá egy optika. Eltűnt egy a költözés, tehát valahol eltűnt, és úgy sajnálom. Nem, a csillagászok még maradnak. Mindegy, lesz szerintem. Ha idén nem használom, akkor utána odaadom. Jó. Jó? Csillagász házhoz megy. Ez 5 plusz száfa, 1 órás oktatás. Kérlek, mondja el, hogy mit lehet csinálni. Na megígérte, hogy beállítja. 2 ember kell hozzá, egyetek kivigyük. Igen. Jön a csillagász és te. Megvagytok. Meg még egy kicsit be kell szokni, hogy egy múzeológus. Hát én nem szépen áll a garázsban. Illetve a garázsban lent a lenti szinten áldogál. Lehet a karra. Építes egy ilyen kupolát a te, ami szétnyílik. Tényleg, egy ilyen házi obszervatóriumot. Azért szerintem nem tesz jót neki, hogy kimarad. És egyedül ezt hordozni, ide-oda vinni, hát az... Hát... Kemény. Az lehetetlen. Tehát az erkélye hagyom, akkor ráborul a valamelyik gyerekre, az se túl szerencsés, tehát ezt ki kell találni, hogy hova tegyük. Tudod, mi lesz? Szörnyű gondok, ezek szörnyű gondok. Tudod, mi lesz egy pár év múlva. Ebben mi lehet? Hát ez meg micsoda? Ez a távcső, nézd! Nézd már, Miki egy távcső! Hát ez meg hogy került ide? Ugye tényleg nagyon nagy. Hát láttatok, még az Instán volt fotó róla. Szóval... Hány éve kaptad? 3, 4, 5? Szerintem ezt... Mert ugye ilyen családi ajándék volt egyszer szülére. Ezt a 35. születésnapomra kaptam. Csak 5 éve. Még Kopernikusz dedikáltat. 35-re kaptam, még Kopernikusz írta alá. Most mondta, hogy higgyük el, amit terjesz, de hát nem hittünk neki akkor sem. Na, játszunk, megnézzük. Havasi koncert decemberben már ki van plakátod. Jaj, a hátérdő igazi profi, ahogy egyébként Ákos is. Ákos is kint van. Ákos is, igen. A 2017-es Ákos koncert. Ja. Kint van a plakátod. Bizony. De mitől félnek márciusban vagy áprilisban? Kell a hely. Ja, de hát azt lefoglalod, attól még nem kell. Hát az arénát lefoglalod, persze. Értem. Mikor a Havasit megértem, tehát már csak a dátumot húzzák át. Nem, Ákos is beállt a sorba. A haj ugyanaz, a koncert nagyjából ugyanaz, Andy dobol, csak mindig áthúzzák. 2015, 16, 17. Meg a sztárvendéget változtatják. Meg a sztárvendéget. Tehát a Havasi koncertek állandóak. Tehát csak ott azt le se bontják. Betolják orrulat egy raktárba. De 22-én a koncert után átírják, hogy 2017 vagy 2018. Tehát az ott semmi nem változik. A mi ending dobol. Nem én doboltam. Nem, a Havasi azt koncert. Azt hogy Andy dobol. Ja, Andy dobol. Ja, igen. Nem a mi ending, huligánces ember. Dobognál Special Guest? Huligánces Andy. Igen. Milyen csillagászat? A CEU nektek smafú. Na, ja. Igen, ne hülyetek fel az áderes provokációnak, bocskor emberei. Télor küldte nekünk. Na, játsszuk akkor, jól nézzük meg, hogy ki a hét második játékosa. Aki már itt is van velünk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Szia. Hello. Patrik, hello Patrik, honnan hívtál minket? Én innen Győrből. Most Győrbe vagyok per pillanat. Győrbe? Mit csinálsz Győrön? Itt dolgozok. És mit dolgozol? Fémiparban egyedi alkatrészeket gyártunk. Egyedi alkatrészeket? Uh-huh. Uh-huh. Mihez? Kocsihoz? Mihez kell? Kocsihoz, repülőgépipar, külföldre, Amerika, Magyarország, elég na sok jó helyre. Menő. A győri repülőgépgyár. Aha. Most már elmondhatjuk, akkor az is van. Az egyediség az miből következik? Két egyforma még nem jött össze? Igen. Dolgozik az ember, dolgozik, de 20 év alatt nem volt egyforma egy se. Igen. Ez így igaz, ez így igaz. Na és kivel játszanál, Patrik? Janival. A lőrinci atombombát kimered hívni? A tegnap? Ez ilyen időzített bombát. Jó, de tegnap kettjent érted. Azért végül is igen. Na mehetünk hát, akkor? Persze. Megyünk akkor. Jó, figyeljetek, 3-2-1 és tessék. Szereted a küzdősportokat? Eléggé. Uh-huh, mert hogy tudod, hogy ma van egy plusz nyereményünk. Tudok róla. Uh-huh. Arra is repültél rá? Próbálkozok. Jó lenne elmenni megnézni. Garantált nyeremény? Parancsolsz? Kérdezhetek? Persze. Te sportolsz valamit? Szoktam. Mit? De inkább horgászok. Horgászol? Az is sport. Próbálkozunk. Elég sok túrára szoktunk járni több naposra. Most a hétvégére is mentek valahova? Munka miatt nem igazán lehet. Ott volt, nem igazán. Munka miatt nem igazán. Csak kijött. Úristen. Te már a zsűlis unta pedig. Én már azt megölöm magam. Olyan hosszúra küldt ez a 40 másodperc. Patrik, hát ez elég nyögvenen nyelős volt azért. Szóval már a faszivitás határát súrolta. Ha nem mondtad volna ki, akkor elgondolkoztunk volna azon, hogy lehet, hogy megintünk, mert ez majdnem passzív volt. De hát így viszont nem kellett dönteni, mert kimondtad a tiltott szót. Azért más, amikor az ember adásba persze, tudjuk. Igen. Viszont mutatom, hogy mit nyertél, figyelj. A nyereménye. Áros belépőjegy a Bellator Ketvet Harc gálára az arénába a Broadway.hu felajánlásával. Na? Nagyon szépen köszönöm, ott leszünk. Nagyon jó. Lesz MMA, lesz kickbox, világbajnoki címmérkőzés. Lasszák Zoltán fogja megvédeni a tavaly szeptemberben szerzett világbajnoki jövét. Reméljük. A becsárját. Most hétvége? Igen, most hétvége. Húsvétkor ütik egymást. Ütés, rugás, csípás, csípés, harapás, mint hajtépés, markolás, karmolás. Házi vegyest, feldobott szája. Jó, és az barátságos húsvét jegyében emberek hülyére vedik egymást kertrecekben. Patrik, érezd jól magad, ha mész, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy játszhattam. Ciao, hello. Szia, hello. Sziasztok. Na, 8 óra után vendégeink lesznek, nem 7 óra után, direkt mondom, csak egyfajta előrejelzésképpen, hogy vendégünk lesz majd, ugyanis nagy sikere játsszák már a magyar filmekben a Brazilok című magyar filmet, amit egy zárt YouTube csatornán megkaptunk, ti egy kicsit későn, én meg tudtam nézni az egészet, ti csak részben, ugye, mert későn kaptátok meg, és meghívtuk az alkotókat, és a film szereplőjét, úgyhogy M. Kis Csabáék jönnek majd hozzánk 8 óra után, egy ilyen előrehozott mozis rovat, és ütörtökre hívtam volna őket, de kiderült, hogy Csaba elutazik, úgyhogy most akkor így lesz a mozis rovatunk. Már megkapta a bevételt, és... Már utazik is sessőre házat venni, úgyhogy 8 óra után erről a filmről beszélünk. Majd egy nagyon helyes, nagyon aranyos, ugyanakkor erős társadalom kritikára utaló filmről van szó, de szerettük, láttuk, úgyhogy erről beszélünk. Nagyon kedves, nagyon helyes formában, tehát egyáltalán nem nyomasztó a film, sőt, nagyon szórakoztató. Az a 20 perc, amit láttam belőle. Igen, egy kicsit későn kaptátok meg. Na, ez lesz majd 8 óra után, csak mondtam, jó? Úgyhogy lehet készülni, szerintem már sokan látták a filmet. Jól nyitott egyébként. Tehát a kincset nagyon zakatol, 200 nem tudom hány ezer nézőnél tart, de a brazilok is nagyon szépen indított. Úgyhogy jó, jónak tűnik. Na, jövünk nem sokára, 5 perc, már pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, 7 óra után vagyunk, 9 perccel pontosan. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók! Győrött fokatolás körzetben... jaj, nem. Hármas metró műszaki okok miatt a Nagyvárad tér és Deák között pótlóbusz közlekedik. Hajni küldte nekünk, köszönjük szépen! Köszönjük, Hajni! Aztán ez a brazilok című film a perui indiánokról szól, kérdezi valaki szellemesen. Igen. M. Kis Csaba jöhet a CEU-ról, meg semmi, ugye? Landi is kérdezi, miért nem áldera vendég? hívtuk egyébként Áder János, de nem írta alá. Így van. Úgyhogy a jelenlét hívet, úgyhogy minden nem ír alá. Mendénél Budapest felé elesett a 31-es út, 2 kilométeres a sor. Bazsi Bá, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Az előbb egyébként egy pár megszólással ezelőtt azt mondtam, hogy az Ákosnak már kivannak a decemberi koncert. Fura is volt egyébként. De Ákos nem koncertezik 2017-ben. Most írta meg egy hallgató, igen, egy Ákos hallgató hallgat minket, és vagy rajongó, és ő megírta, és nagyon szépen köszönjük neki az infót. Szerintem kimaradt ott a környékünkön még egy tavalyi plakát, aztán azt halóztam be. Nem, ő ebben az évben nem lép fel. De nem volt rajta dátum, tehát nem, vagy csak annyi volt, hogy december 17, tehát nem volt, hogy 2016. Állandó időzavarban vagyok. János, hova tetted a szemed? János. Most hát nem volt elég, amit tegnap csináltál, János. De akkor a nyomás rajtam. János, hát... Nézd már meg, hogy hova nézel. Hát nem. Hát tegnap az, ma meg ez, János. Nem lesz ez sok, János. Nem lesz ez sok, ez János. Nem lesz ez sok. Ugyatok, hogy ez is nevemet adtam. Nem elég, hogy tegnap mit csinálsz, János. Jó, de hát most... Ma meg elnézel egy Ákos koncertet, János. De most tényleg nem, azért meg... Mi a következő, János? Nem tudom, nincs szabad akaratom. Az valóban nincs egyébként. A körülmények áldozata vagyok, ne haragudjatok, kimaradt az a plakát, és ezért mondtam, hogy ma idén is lesz Ákos koncert, de nem lesz. János, hát már így is sokak bögyébe vagy te, János. Na, azt mondja, hogy Jani kollégám elintézi neked a Hollókői várban alvás, szólja érdekel. Ha tényleg elintézi, akkor én ének a lehetőséggel. Köszönöm szépen. Igen. De csak januárra van idő. És ott nincsen padlófűtés. Na, mi helyzet ezekkel a majonézekkel? Megbeszéljük kicsit be, hogy mindenki fel van háborodva, és most nem tudom, hogy én már nem tudom ezt követni, csak látom, hogy itt most kijött ugye a majonéz, mindenki beleszalad. Hol a Pepsi szalad bele egy olyan reklámba, amikor tüntetésen résztvevő kezébe nyomja bele a Pepsit, és egy nap után vissza kell vonni. Most pedig az Univer majonéze. Ugye hát tulajdonképpen kihozott egy majonézt, amit a régi időket akarták megidézni. És mindenféle ilyen szólásmondást feltettek ők ugye, a majonézükre. És hát a feministák akcióba léptek azonnal. Mindenki megtámadta őket, hogy vegyék, leszüntessék meg, miféle Miféle feridalatok ezek, ugye, ahol is hát kicsi nőgyűlölőnek mondják, vagy nem tudom mi. Szexistának. Szexistának, nőgyűlölőnek mondják ezeket a feliratokat. Hát ez értem is, meg nem is. Én nem értem. Én konkrétan nem értem. Ezek a falvédők, ezek ugye a 900-as évben volt nagy divat, falusi házakban, még az én nagyanyámnál is volt. Nálunk is volt. Meg még ugye városi lakásokban is voltak, és akkor ott szinte mindegyik arról szólt, hogy a jó feleség az milyen. Az urát szereti, jó ebédet főznek. Így van, ezek voltak, és erre ugrottak rá a Univernél, és mondták azt, hogy akkor van egy ilyen tervező program egyébként, tehát hogy te itt azt tudod megcsinálni, hogyha van egy ötleted, akkor te meg tudod tervezni ezt az egészet, és nyilván ők rátették a majonézes flakonra. Uh-huh. Tehát, hogy ez valahonnan régi elindul. Idők hangulatát. Igen, de hogy ebben semmi nincs, hát most nyilván nem fogják verni azt az asszonyt azért, mert rá van írva a majonézre, hogy kit az ura nem ver szépen, nem lesz jó, ha jó feleségem. Hát most érted? Az én konyhám nagyon fényes, mert az uram nagyon kény. Ilyenek vannak egyébként. Erre ráugrani, én ezt nem igazán értem. Az én uram, a legjobb ember, csak szülnem kell, akkor nem ver. Ezért mondta azt, hogy értem is, meg nem is, mert vannak köztük teljesen ártalmatlan szövegek, meg van ilyen, ami egy picit ilyen fura. De hogy ezt komolyan kell venni, hogy valószínűleg van tényleg ilyen család, ahol megverik az asszonyt, ezt tudjuk, de hogy, és ez nem jó, tehát ez elítélendő, de hogyha ez rákerül ilyen formában egy flakonra, akkor többen foglak megverni, vagy nem, nyilatkozott az ügynökség, ők azt mondják, hogy ők nem erre találták ki ezeket a falvédős dumákat. Tehát a falvédős alapötlet az ügynökségtől származik, de az egészen más platforma, egészen más tartalommal javasoltuk, és már a tartalom kiválasztásában ők nem vettek részt. Tehát nyilván itt megindult most a mosakodás. Aha. De valaki ezeket aláírta, az biztos, tehát hogy valaki rábólintott, olyan nincs, hogy véletlenül kijött, álltak ott a csomagológépnek a végén, és mondta, nézd már, hát halad, mi van idejéről, ne vicceljél, mádos, ez tényleg a nevüket, most már be van csomagolva, na jó, akkor menjen ki, mint a 3,5 millió darab. Tehát, hogy nyilván erre valaki rábólintott, de egy érzékeny pont ez manapság. Én úgy érzem, hogy egy picit azért ez túl van pörgetve. Tehát, hogy ugye manapság tényleg nem tehetsz már idézőjelben kétértelmű megjegyzést. Tehát, hogy gyakorlatilag valljuk őszintén, akkor, amikor mondjuk az ember mondjuk így elkezd így jópofáskodni mondjuk egy csajjal, és valamilyen kétértelmű dumától be valamilyen olyan poént, ami nyilván van benne egyfajta erotikus töltet, akkor abban a pillanatban rá is sütik azt, hogy szexista. De hát... Na, ez egy csomó. De régen akkor ezek a falvédők szexisták voltak? Akkor az asszony verve jó, a tűzhely legyen meleg, az asszony legyen meleg, a konyha legyen fényes, adjon enni. Ez egyfajta ilyen korhoz passzoló, ilyen jó fejeskedés volt. Senki nem gondolta komolyan, hogy az élet része az, hogy időnként megvered a feleségedet, hogyha a hideg a túlsleves. De akkor most mondtad ki megint, hogy akkor ettől még, hogy ez most rajta van egy flakonon, ez nem arra buzdít, nem azt mondja, nem legalizálja azt, hogy megvered a feleséged. Hát, hogy válasszuk már el a két dolgot, és akkor amit megint csak te mondtál, hogy az olyan reklám, ahol utána fütyülnek a csajnak, akkor az megint, azt akkor megint írtsuk le, mert mi az, hogy három vakoló ember elmegy előttük egy titkárnő, és akkor... Nem fütyültek még utána. Tudod, hányszor fütyülnek utána? Tudod, milyen rossz az? De jó, lesik legalább. tudod, milyen rossz az? Akkor azokat is tiltsuk be. Hát igen. Érted? De ott például miért nem védjük meg azt a három fütyülő vakoló munkást, ahogy fogalmaztál te az előbb, hogy érted, hogy azért, bocsánat, tehát hogy azért ne sarkítsuk már, hogy az építőiparban csak ilyen emberek dolgoznak. Szerintem ez rájuk nézve sokkal sértőbb, mint a hölgyre. De ugyanúgy. Vagy akkor az összes hentesnél tiltsuk be a felülről kamporról lelógó kolbászokat, mert fallikus szimbólum. Hát akkor érted, lehessen csak kerek kolbászt árulni. Hát csak szeletelve. Vagy szeletelve. Hát ezért akarok ezért kicsit szembe menni veled, amit mondasz, mert azért ez rossz időket idéz. Tehát, hogy szerintem itt arra gondolnak, hogy nem feltétlen volt minden jó régen, és nem kell mindent átvenni, és tényleg régen azért ez nem közhiedelem, de ez volt tényleg, hogy az asszony verve jó, álljon a tűzhely mellett, ne szóljon bele az urak dolgába, aztán majd megy. Jézusom. Jézus, apácska. Úristen, megint az őrmester. Ne fordulj oda, akkor nem mer megszólalni. Hogy, tehát az, hogy verve jó, érted? És ez nem biztos, hogy az jó kor nem, volt. Nem, vagy nem biztos, hogy erre az ember szívesen gondol. Vissza az én uram legjobb ember, csak szülnöm kell, akkor nem ver. Nincs ember, aki ezt komolyan gondolná. Nem feltétlen akarok ilyet olvasni majonézen. Én szerintem a márka nem sérül meg ennek. Nincs a téma érzékenysége miatt lehettek volna körültekintőbbek. Kicsit túl is van ez fújva, szerintem most számon, de ma már mindenkinek be kell, hogy kapcsoljon az ösztön, hogy nem teszek ki ilyet, mert ebből felháborodás lesz. Talán kicsit sokan túl érzékenyek is, de lehet, hogy egy-két feliratnak van valóság alapja, hogy ha szép világ volt, meg szerettük is, meg falvédőn volt, hát nem akarod újra ezt, hogy szülje azt, állj a konyhába. Igen, de az én anyámnál volt kint, és tudomásom szerint kint, soha nem verte meg a nagyapám a nagyanyámat, vagy nem látszott rajta. Tehát, hogy érted? Hogy attól nem, az erőszak az nem ettől jön, nem egy falvédőtől, nem, ez nem buzdító, meg nem ráutaló, hogy akkor most ezt csinálni kell. Mondani itt a röviden. De szerintem pont az, hogy le kell az ilyen feliratokat venni mindenféle termékről, mert valamilyen szinten agressziót hirdet. Lehet, hogy te attól még nem mész haza, és nem vered meg a feleségedet, hogy a barátnődet. Hirdet agressziót. Mitől hirdet a agressziót? De igen. De kiveszem a majonézt, elolvasom az íról, hogy leverek neked, ha nem lesz jó rándortat. Pont ezt mondom, hogy lehet, hogy bennetek nem kelt ilyet, meg lehet, hogy senki másban így nem kelt ilyet, de akkor is nőként nekem rossz egy ilyet olvasni, hogy szülnöm kell ahhoz egy gyereket, hogy ne verjem meg a férjem, vagy főznöm kell finomat ahhoz, hogy ne verje meg a férjem, nem akarok ilyet olvasni. És fordított esetben ti se örülnétek neki, hogyha ha a férfiakat sértő megjegyzés kerülne fel bármilyen termékre, akár még csak humoros formában is. Ne legyenek ilyenek rajta. Én nem hiszem, hogy csak ezzel lehetne eladni egy terméket, vagy hirdetni, vagy jobbá tenni egy terméket. Köszönjük a feministák. Egyes? A feministák szószólójának, kettes feminista. Nem értek veled egyet, Anita. Nem, hát figyelj, nem tudom, amikor Ákosnál kipattant a női principium kapcsán, ha már itt emlegetted Ákost, azt is mindenki imádta félreérteni. Ezt is. Engem miért nem zavarnak? Olyan az Ákos mondataiban szerintem voltak félreértetők. Nem volt, én nő vagyok. Nekem nem volt vele bajom. Szerintem az nem. Nekem nem volt szerencsés megfogalmazás. Mindegy. Én nem értem, hogy mit akart mondani az Ákos. Én is értem, és nő vagyok. És én nem sértődtem meg rajta. Aki akar, ezen ugyanúgy meg fog sértődni. Már nőnek, ez nem mer a konyhába, meg nekem ne ír. Én röhögök rajta. Én szeretem azt a favitot, hogy nagymama találkozik David Bowie-val. De ezt mit kell fölfogni, ugyanezt. Hát kit érdekel, hogy mindent, mert nem lehet leírni semmit, már nem lehet rátenni semmit semmire. Én nem hiszem, hogy erőszakra világban élünk, ebben igazad van. Tehát, hogy ettől tényleg nem lesz senki erőszakosabb, hogy elolvas egy ilyen feliratot. Legfeljebb én, hogy miért nem Helmaz? Mert akkor már hazamegyél. Ti mondjátok el, mert titeket érint, ti vagytok a nők. Én azt gondolom, hogy lehet igazság alapja, valóban egy kicsit túlérzékeny világban élünk, ma már semmit nem lehet se leírni, se mondani, se megemlíteni, mert nagyon korrektnek kell lenni. Ugyanakkor ez az én uralom, a legjobb ember csak szülnem kell, akkor ember, nem tudom mennyire szerencsés. Egy ilyen túlérzékeny világban talán nem annyira szerencsés. Én nekem lenne egy saját termékem, mert rajtam ez nem ment volna át. Ebből baj lesz. Ebből tuti baj lesz, gyerekek, mert ezt felkapják. Nem kelt jó érzést. Az a baj, hogy nem kelt jó érzést egy ilyen, hogy egy ilyen. Csinálj házi majonézt, igen. El lehet rajta szórakozni, meg lehet, hogy így a... Nem, azért dobtam be, mert kíváncsi voltam, mit gondoltok. Hát úgy látszik, eltérő a véleményünk Annával. Tehát ő gyomra beveszi, az enyém kevésbé. Pedig szeretem a majonézt. Szerintem mindenre ugrotok, Márti feminizmus. Ebben is van igazság. Szerintem ebben is van igazság, hogy mindenre ugrotok már. Ez nem feminizmus, szerintem egyszerűen jó érzés. Sérti az én jó érzésemet, egy ilyen sérti. De ezek cuki falvédők voltak a 19.-20. században, ahol kicsit ez volt a rendszer. Nyilván nem akarja senki visszahozni. De mi az, hogy ez volt a rendszer? Ez volt a közmegegyezés. Nem, de hogy elfogadott. Nem, akkor ez volt. Én sem fogadom el, és én sem hiszem azt, hogy az asszonynak a tűzhely mellett van, meg a gyerek mellett van a helye, meg aztán legyen meleg piskót, amire hazaérek, meg legyen meleg a begye, hogy befogadjuk. Ezt én se gondolom, meg nem így van. Mekkora, tehát, hogy most bocsánat, egy családon belül erőszaknak, most tényleg egy picit komolyra fordítva, hogy szerintetek mennyiféle szerepe lehet egy ilyen feliratnak a majonézen? Nem arról van szó, hogy most ezt elolvasod és megvered, hanem olyan kort idéz, amit nem biztos, hogy vissza akarunk hozni, és nem biztos, hogy merjük ezt a kort. Igen, voltak abban a században olyan dolgok, ami nem követendő, és hál' Isten a nők elértek oda, ahova valók, és ma már senki nem úgy tekint rájuk. fiúk, kivéve az, aki nőügyekkel nem foglalkozik, hogy akkor te menjél haza az állját tűzhely, mely szülje gyereket, oszt, maradj csöndbe. Hát az nem volt egy jó világ, lehet, hogy egy könnyebben élhető világ volt, mert mindenki tudta a helyét, sajnos, de nem volt jó, hazamentél, leverték kettőt az asszonynak, az bezavart a tűzhelyem, és azt mondod, a férfiak dolgában ne zúj vele, nem? Ez meglehetősen hímsóviniszta. Csak az a baj, tudod, hogy most is vannak még olyan szervezetek, amelyeknek azért kell létezniük, mert ez a probléma van, hogy nőket bántalmaznak a családon belül. És azért nekem ez azért rossz. Tehát én nem vagyok ebben hazánk a témában érintett. Hazánk vezető politikusai azt mondják, hogy nőügyekkel nem foglalkoznak. Ezt mondja Magyarország miniszterelnöke. Nőügyekkel nem foglalkozok. Hát hová tart ez a világ? Hát ott változzon meg a közgondolkodás, és akkor megváltozik lent is minden, nem? Erre a mondatra kevesebb felháborodás jött, mint ezekre a flakonokra, csak szólok. Hát felháborítóbb, ha egy bármelyik ország, bármelyik miniszterelnöke azt mondja, hogy nőügyekkel nem foglalkozom. Hát az az igazi lenézésetek, és a mellőzés, és a nőügy nem. Ezt nem úgy gondolta. Aha. Nőügy nem ügy. Hát az eszem megáll 21. században ilyen maraságot mondani, de tényleg. Szóval, érted? Nem a majonézzel van, de értem. Ez egy véleményes, tényleg meggondolatlan döntés volt itt a cég részéről, egy gyere rábólintottak. Azért lehetnének ők is mondjuk egy kicsit körültekintőbbek, amikor kiválasztanak ilyet. Alapvetően szerintem pont a falvédőkkel, meg a falvédős ilyen jófejeskedő, ilyen kis jópofizós, ilyen retro szövegekkel nincsen gond. Ez félrecsúszott. De nem az összes ilyen. Nem, persze. Ma azt csúszott félre, hogy akkor ugye abban a korban szerintem a nőket, amit mondom, én is lentkezelték. És ha erre a korra emlékeztetsz valakit, vagy azt mondod, hogy gyerekek, hát igen, ez akkor tényleg az volt, hogy verjük meg, és akkor oda megyünk vissza, hanem nem feltétlen szerencsés emlegetése. Van egy csomó jó dolog a múlt században, ami működőképesebb volt, mint a férfi női, vagy a családmodell szerintem. Van aktualitása sajnos most is ezeknek a falvédő. Hát mindig lesz sajnos, hát a családon belül erőszak az igen. Mondd, Anna, mondd. Tényleg. Tedd helyre a feministát. Mm-hmm. Tedd helyre a feministát. Rendes családanya vagy. Én értem, amiről beszéltek, abszolút értem, de régen is éltek normális emberek. Tehát régen is éltek olyan emberek, akik nyilván egy olyan korra emlékeztek, de akkor is voltak szerető családok, szerető férjek, normális emberek. Tehát nem arról szólt a múlt, hogy örökösen rúgták az asszonyokat. Valóban a munkahelyen, hát ugye a feministáknak köszönhetően, önköszönita, szóval fölültek a nők a traktorra, ugye, és innentől kezdve, hát ugye ők akartak mindent, ugye nem csak a tűzhely mellett maradni, hát innen kezdett el rohadni az egész, de ezt most egy reggelbe kárboncolt. Kazi írja, hogy ezt vissza kellett volna küldeni normakontrollra. Így van. Na, ugye? Ezt kellett volna visszaküldeni. Mást is. Ezt is. Vissza kellett volna küldeni. Arról tehetnek a nők, hogy ha már itt olyan kicsit komolyabb vizekre vezet, ahol most tart ez az egész dolog, hát ők akartak mindent. Karriert is, gyereket is, egyszerre mindent, mindenféle dolgot beteljesíteni. Hát ez nem megy. Egy seggel több lovat, ahogy szokták mondani, nem lehet megülni. Tehát amikor az első nő fölült a traktorra, hogy na most én traktoros leszek. Na most aztán kihúzzuk a nyufát. Pedig ez tényleg így van. Nem lehet egyszerre mindenhol megállni egy nőnek. Anna, kis segítséggel igen. Tehát egy nő sem egyedül hoz létre dolgokat. Ugyanúgy te családban ott van mellette egy férfi, aki segíti. Tehát egy nő nem egyedül nevel gyereket, amellett, hogy karriert épít. Ugyanúgy, ahogy a férfi sem egyedül épít karriert és nevel gyereket, hanem egy családban ketten együtt segítik egymást, és úgy meg lehet ülni két fél fenékkel egy lovat. Jó, most már biztos, te nyilván lehet mind a kettőre példát, ellenpéldát hozni. Ezzel én kiszorultunk. Tehát ez... mind a kettőre lehet példát, ellenpéldát hozni. Arra is, amit te mondasz, valóban így van, de az se normális, az én szótáram szerint. Én így élek, hogy egy nő napi 16-18 órákat dolgozik, mint cégvezető. Nagyon klassz, respekt, nagyon-nagyon szép dolog, de akkor mellette hol van a család? Uh-huh. Nekem ezzel ez a problémám. Persze, hogy nincs ideje házi majonézt csinálni. Segít a... Persze, hogy megveszi ezt a majonézt, elolvassa a gyerek. Segít, majd én hazaviszem, elhasznám. Segít a... Csak lekaparom, várjál, leszedem. Igazad van, amit mondasz, de akkor is én azt gondolom, hogy ennyi szabad vegyértéke egy embernek nincsen. Hogy karrier is legyen, hogy bevásárolva, hogy gyerekekkel játszál. Most már messzire mentünk, elkanyarom. De tényleg így van. Hogy teljesíted ezt a rád miért feladatot? Karrier csinálsz, sok pénzt keresel, hogy nem feltétlenül. feltétlen kell. Itt az van, itt nem feltétlen. És majd valaki más van. Így van pontosan. Nem feltétlen kell mind a kettőt. Itt az van, hogy ha nő az egyiket csinálja, ne legyen baj vele, ha a másikat választja, akkor se legyen baj vele. Tehát itt szerintem ez a meggyőződés, hogy ő mit akar. Persze, hát olyan ügyes, hogy egyszerre kettőt meg tud oldani, rendben van. Mondom, én nem azt mondom, hogy ma pedig az így kell, szó nincsen erről, de azért az, amikor indul a kesergés, hogy mert hogy ő annyira, hát de te választottad ezt az utat magadnak, akkor azon végig kell menni. Csak írja egy hallgató, hogy ez a hétvégén ketrec harc van, tehát a gondoljátok. Ja, MMA harc. Nem vetóztunk jegyet. A mostani fiatalok és gyerekek már nem látják ezt a falvédőt, vagy nem tudják hozzájuk, csak az üzenet jut el, és ezzel lehet a probléma, írja valaki. Aha. Hogy ugye nem tudja, hogy ez a régi falvédő volt, most elolvassa, és aztán azt mondja, hogy miféle korrec vagyok, majd nézel rajta, valahogy bejött meg az asszony. Tehát, hogy ugye helyre kell tenni nyilván, ha mondjuk egy kamasz gyerek elolvassa, bár nyilván fontosabb, hogy milyen mintát adsz át neki, meg hogy beszélsz az anyjával, nem az, hogy ő mit olvas mondjuk egy majonézes flakonon. Én azt gondolom, hogy valahol ott van az igazság, hogy kicsit túlérzékeny a világ, mindenki nagyon érzékeny, minden mozgalom, minden képviselő nagyon érzékeny, de van valóság alapja ennek szerintem, hogy nem szerencsés, ott valakinek az kellett volna, hogy ebből balhé lesz. De az ki tudja, tehát jó nekik a balhé, hát én nem tudom. Olyan sok minden más lehetett volna írni rá ilyen rigmusból, tényleg, hogy nem csak ezeket. Érted? Majonészhez jó a virsli, Áder János, miért tudsz írni? Vagy mit tudom én ilyenek? Lehet jobbat írni, hajrá. Új, de jó. Igen. Menjünk vissza az időben, mikor megtanították írni, ott volt a nagy, ott követték el az ország elleni legnagyobb támadás, mikor Áder János megtanult írni. Jaj, de jó. Na jó van, menjünk. Az én pulim, kurta lábú, miért vagy János, akkor a bábú. De szerintem írjatok nekünk verseket, drága egyébként, hallgatók. Egyébként szerintem nem oldaná meg a problémát, az se, nem lenne rajta, nem? Most legyünk őszinték. Tehát attól, hogy nincs ilyen felirat a majonézés flakonon, meg hogyha a Commodore jó helyre fekszik, attól még nem szűnik meg. Én azt mondom tovább, hogy nem szerencsés ezt majonézés flakonra tenni. Szerintem sem, mert egy ketchupon jobb lett volna. Ja. Az ráadásul piros. Na. Az megint na, meg egy árukapcsolat. Jézusom, hogy mondtad ilyet? Tényleg, ha ketchupre került volna, akkor mit mondtak volna, hogy nem elég, még ezzel is visszaélnek, nem tudják milyen. Majonézből én teljesen másra asszociálok, hogyha gondoljátok, amilyen. De gyerekek, írjatok nekünk verseket, ez annyira bevált, most mindenki versekben fogalmaz. Jó. Írjátok meg nekünk, hogy mi nyomja a lelketeket, jó? A majonézzel, az Áderral. Falvédő szövegeket küldjetek. Falvédő szövege a CEU-ba, amiről akartok, mert itt már verseltünk mi mindenről. Írjatok meg nekünk kicsi kis kétsoros versecskéket, jó? Ami nyomja a bögyötöket, vagy amit kiírnátok magatokból, vagy feltennétek az autótokra, mint külső felirat, mint falvédő, írjátok meg. Kicsi apró kis falvédő szövegeket, szellemeseket várunk, jó? Mindenről, hát annyi közéleti esemény van, és annyi téma, ami érinti az országot, érint bennünket, vagy a ti életetekben fontos, nem feltétlen kell, hogy közéleti legyen, írjátok meg nekünk, jó, hogy mi az, ami nyomaszt benneteket. Terápiás jelleggel, kicsi falvédős üzenetekben, most mindenki kiírhatja magából azt, ami bántja, nem? Van egy csomó dolog egyébként. Tehát, hogy magánélet, közélet, annyi minden történik, jó? Várjuk az SMS-eket, 23111111, ez az SMS számunk, jövünk a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. 3:48, lesz pontosan egy perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val, és ugye egyrészt van a költészet napja, ugye ez is fontos. Oh. Van a költészet napja, kettő ugye a majonézes flakonokról, és ezekről a régi falvédőkről beszélgetünk, összecsaptak itt a lányok a stúdióban, hogy most jogos vagy nem jogos a felháborodás, ugye egy bizonyos majonéz fajtára felkerültek régi falvédő szövegek, és hát meglehetősen sokakat felháborított, hogy ez bizony azt a kort idézi, amikor az asszony verve volt jól úgy, ahogy volt, a tűzhely mellett volt a helye, és sokakat egyébként szerintem is érthető okokból egyébként érzékenyen érintett, és azt mondják, hogy nem akarnak ilyen, hát tulajdonképpen újra ilyen világban élni, szexistának, igen, nőgyűlölő világban élni, ne tegyünk fel ilyen szövegeket majonézes flakorokra. Erről beszélgettünk, Anita és Anna megvitatta ugye a dolgokat. Jó volt ezt a nők szájából hallani, hogy ők mit gondolnak erről, mert három pasi sose jó egy ilyen témát megbeszél, mert az érintetteket kell megszólaltatni. Aztán ezek a dolgok szépen összekeveredtek egymással, már tehát ilyen aktuál politikai ügyek keverednek már a feminizmussal kontra a költészetvilágban. Igen, egy ilyen verbális mémgyártás indult el, mert hogy közben ugye költészet természet napja van és falvédők, és arra kértünk meneteket, hogy kicsit aktualizáljátok ezeket a falvédő szövegeket, és írjátok meg nekünk azt, ami bánt benneteket. Ha közéletről van szó, akkor azt, ha magánélet, akkor azt, ha a munkahelyeteken nyomaszt valami, akkor arról hát szerezzetek egy-két soros versecskét, nem fél érthető, hogy egy-két soros. Nem. Egy-két soros. Hol? Vigyázz mögöttem. Egy-két soros versecskét, és írjátok meg nekünk. Szenzációsak jönnek nyilván ebben a CEU, az áder, az aláírás, a munka, a nők, a férfiak, az olimpia, minden benne van, szemezgetünk, mert tényleg nagyon jók jönnek, és hát ez tényleg még tetézi, hogy maga a költészet napja van. Úgyhogy igazából mindenki kitett. Attól nem félünk, hogy találunk egy új József Attiládát. Igen, de nagyon jók jönnek. Hát egy Ani, ne csináld, mit szól majd az unokád. Jó, megmérgeznek. Na. Látjátok? Benne van az abban, látod? Vagy a tejában. Vagy valami, igen. Azt, igen, hát igen, ne csinál, mit szól az unokád. Jó a buli meg a pia, jó, hogy nem lesz olimpia. Áder, most nem voltál okos, de vigyázz, te is leszel soros, írja nekünk valaki. Köszönjük szépen. Nagy áruház lett az Osan, menj a pócoz, óvatosan, ha beugrasz, majonézé, apád veri anyád pépi. Nagyon köszönjük szépen. Igen. Minek ide CEU Brüsszel, mikor itt az erős rubel? Tomi küldte nekünk, köszönjük. Igen. A magyar ember hiába, a magyar ember okos, hiába töröd magad, te kis soros. Ez be lesz olvasva, kérdezi Pelet, ha mi lenne beolvasva? Nem, ez egyáltalán, ilyet nem olvasom el, igen. Azt mondja, hogy ennek a szép barna lánynak a hátán van, amelye Áder János rámászott a CEU-ba bánja elnye. Jaj. Állítsuk meg Brüsszel gyorsan, nem adott pénzt. Stadionra Gyurci vagyok, nagyon Gyurci, nem hagy békén, soros Gyurci. Igen. Az uramnak csinálok egy trüffelt, ha este 6-ig megállítja Brüsszel. Gyerekek, csak gyerek jönnek egyébként. Ez nagyon reménykedtem benne, hogy János stand on the other side. De most ez nagyon fájt. Kaptuk ezt is kicsi versecskében. Köszönjük szépen. Micsoda? Jaj, hát ez nem, valamit nem lehet beolvasni. Nagyon-nagyon sok olyan jön, amit egyébként nem lehet, igen. Azt mondja, hogy micsoda? Erdőszélét nagy a kedv, arra megy egy barna medve, de hogy benne rím is legyen, radiátor megy a hegyen. Ne legyél már érzékeny, pofán váglak, kélek szépen, köszönjük szépen, ez is jött. Mi jött még? Helikoptert nem kell tóni, tudja ezt a Rogán tóni. Kisült már a csicskalángos, megszolgáltat tegnap János. nagyon jó. Kicsi Jani, sznobabali, aláírt az Áder Jani. Na, azért mi is kapunk egy kicsit, köszönjük. Köszönjük szépen. Elavult a majonézes címke, Irén, hisz tegnap is te vertél, te szirén. Mi Jézus, ez nem, mert nem lett. Az országban sok a lipsi, azért van itt annyi hiszti. jönnek azért minden oldalról. Köszönjük szépen. Na jó, hát gyerekek, mindenki kitett magáért egyébként a költészet napját illetően. Na és ebből látszik, hogy jó a reklám, mert látod a falvédőszöveg, mindenkit érdekel. Ennyi. Hát igen, nincs olyan rossz reklám, csak olyan vagy, ami sokakat érzékeny érint. Igen. Ha reggel nem lett volna Nutella, az ülőke nem lenne lefosva. Köszönjük szépen. Az alfa az nagyon karaj, a szervizes a bónyaral. De szép. Na, akkor érted, ezen mi nem háboroghatunk, mi alfások. Mindene lehet, ha mindene. Hát ti már lassan perelhettek. Igen. Éjjel május 1-e, a munka ünnepe, az ürességtől kong, a pénztár szám belseje. Köszönjük szépen. Ah, mindent lehet egyébként. 300, igen, 300 a forró lángos, ne írd alá, Áder János. Ez volt már tegnap, igen, ez a tegnapi. Nagyon szeretem, nagyon jó kettek. Igen, kicsit idejét múlt, ugye, mert hát halljuk, hogy mi történt. Jó, hát lapozzak még, vagy van még? De akkor másod át nekem, én nem látok most semmit. A gyereke, annyi Viber üzenet jött, hogy várjál, megyek még. Egy-két utolsót, aztán elmegyünk. Itt a soros, hol a soros, Áder Jancsi, légy már okos. Jó. Azaz, hogy Brüsszent állítsuk meg, Brüsszel. Nagyon jó, kérlek, köszönjük szépen. Gyerekek, bármiről írhattok, de nem kell csak közélet lenni, de úgy látszik, hogy ez foglalkoztat most leginkább egyébként mindenki. Klassz FM-en szól, a buci fehér porban van a buli. Még nincs 20-a. 20-án? 20-án indul? 20-án indul. Csináljunk, csináljunk neki egy kis. Ez van. Csináljunk neki egy kis reklámot. Na jó, oké, köszönjük szépen. Amíg úgy érzitek, hogy valami bennetek maradt, akkor küldjetek el nekünk. A költészet napja van, jó? Úgyhogy egészen nyugodtan. Költészet nap alkalmából kicsi kétsorosok, négysorosok jöhetnek. Ha vannak még jók, akkor azokat beolvassuk. Viszont 8 után vendégeink lesznek, mert ugye, április 6-án mutatták be a moziban a Brazilok című magyar vígjátékot, és gyerekek, azt kell, hogy mondjuk, mi láttuk a filmet ti részben, én egészben, és tehát szenzációs. Könnyed, humoros, laza, és úgy mutat be egyfajta társadalom kritikát, hogy közben nem akar nagyon, moralizálni, könnyeden, szórakoztatóan mutatja be mindkét oldalt. Ugye egy roma válogatottról van szó, akik elhatározzák, hogy kicsin falujukban, ahol azért hát meglehetősen nagy ugye az előítélet és a roma ellenesség, elindulnak egy futballmeccsen. Uh-huh. Ők a brazilok, már nagyon jó, brazilok. Brazilok, ugye ez is sok mindent, nagyon sok mindent elárul magáról, és ennek a foci meccsnek a történetét, a felkészülést, a meccsre való készülést, és közben a kicsi falu életét mutatja be, minden aspektusból, minden szempontból, minden könnyedben, szórakoztatóan, lazán, ugyanakkor elgondolkodtatóan. Ez az alap felvetése szerintem a filmnek, és másfél óra masszív röhögés. Nagyon szórakoztató. Tehát régen... Elgondolkodtató, igen, azért a nagy, mondom én, a felét tudtam megnézni. Tehát az a kis király, a polgármester a faluban, az a jedző, ki hogy tesz keresztbe, tehát hát minden. Így van, a rasszista rendőrökkel, akik orva szájba szivatják az ott lakó romákat. Szóval, hogy tényleg minden benne van, ami az országunkban is benne van, de közben úgy mutatja meg, hogy nem akarja szádba adni, és nem szolgáltat igazságot, egyszerűen csak szórakoztat, és közben te elgondolkozol azon, hogy úristen, azért ez tényleg durva. Szóval jön majd a rendező, M. Kis Csaba, nem tudom, hogy a másik rendező is érkezik, ketten csinálták. Rohonyi Gáborral, nem emlékszem, hogy jön, lehet, hogy jön, és érkezik a film egyik főszereplője, aki egyébként nem igazi színész, hanem amatőrként játszik. Ő ugye a film főszereplője, az a kisfiú, aki végig narrálja a filmet, és közben szerepel is a filmben. De az is a bája ennek a filmnek, hogy nagyon sok olyan színész játszik benne, aki ugye nagy nevű színész, de vannak teljesen amatőrök, a színjátszással eddig nem foglalkozó színészek, és hát szenzációsak. És jól csinálják. És nagyon jól csinálják, és pont ettől nem izzadt csekszagú a dolog. Úgyhogy erről a filmről beszélgetünk. Lakatos Erikről van egyébként, szóval van. Már itt is van, és megkínáltam kávé, de azt mondta, hogy 14 éves, úgyhogy még nem kávézik. Van-e valami komolyabb? Igen. Hét persze, pontosan 8 óra. Ezzel a filmmel folytatjuk majd a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek! Falu végén nőstény pocog, öreg anyám dugni kocog. Költészet napja van, ugye, és összekötöttünk két témát, a költészet napját, és ugye a majonézes falvédő feliratokat két sorosban, három sorosban ma úgy döntöttünk, hogy mindenki elküldheti a bánatát, a baját, az örömét, és azt, ami őt bántja, bármilyen közéleti dologról, vagy magánéleti dologról van szó, úgyhogy írjátok a kis versecskéket, 10-ig szemezgetünk, ezekből nagyon jók jönnek egyébként, nagyon jók jönnek. Dínyét egyél, ne csak tököt, állítsuk meg Soros Györgyöt. Gyertek ez. Magyar Vászon, Magyar Viktor, szép jövőt fest Orbán Viktor. Jó reggelt, hát igen, így jönnek be azok, akik egy kicsit készek, illetve pontosabban egy valaki, hello, közül megérkezett már, megérkeztek a két lábójáratéba szereplők. Sebestyén Balázs, nem tudtunk bemutatkozni. Hello, Moni. Sziasztok. Hello, sziasztok. Csáho, gyertek. Szia, Erik. Hello. M. Kis Csaba is megjött. Hello, Csab. Nehezen parkoltál? Várja, beadlak közben. Nehezen parkoltál kicsit? Figyelj. Jó közel a mikrofont. Nagyon vágyom vissza a csára. A csán fordított a filmet, és soha nem volt dugó. Én egyébként mondjuk olyan 15-20 percnyire lakom innen. Egy órája jövök. Igen, hát ez reggel, igen, ez hát nem vagy korán kellő, nem tudod, hogy mi is ugye 6-kor jövünk, vagy 5:30, akkor még nyugi van, de ilyenkor viszont a legdurvább, tehát ilyenkor korábban kell elindulni. Milyen szépen felvonultatok, így beálltatok egy sorba. Figyeljetek, nálunk úgy van, hogy van egy kézi mikrofon, ha valaki úgy érzi, akkor nyugodtan. Jó, várjál, míg beadunk, azt is beadjuk, és közben ahhoz pedig egy ilyen... Ilyen helyen sem voltunk még, hogy még itt szék sincs, hát. De, ilyenket használhatok, tehát mi amúgy csak nagyon kedvelik. Óvatosan, aztán nem kapsz több pénzt a film alaptól, úgyhogy... Legalább felébredünk. Igen, legalább felébredtek. Erik, nagyon helyes volt, bemondtuk már ugye, hogy Jani megkérdezte, hogy kére kávét. Igen, de ő jelezte, hogy 14 éves, tehát nem iszik kávét, úgyhogy valami rövidet kért. Sikerült megoldani a sulit? Látom itt vagy, persze, hogy sikerült. Igen. Elengedtek? Adunk neki igazolást. Aláírunk, amit kell, jó? Ellenőrzőbe bármibe aláírunk. Na, mi már elmondtuk, hogy mivel az országban úgyis aláírnak bármit. Hogy néz a csapat. Szóval, a Brazilok című magyar vígjátékkal foglalkozunk egy picit. Mi voltunk olyan szerencsések egyébként, hogy ti részben, mert ugye tegnap este kaptátok meg, én egy kicsit korábban meg tudtam nézni, és ti, amikor én néztem itt feltett lábbal a rádióban, akkor azt hallottátok, hogy hangosan nyeriknek néha, és körbeálltuk, és néztük a telefonomat. Aztán ugye tegnap este ti is megkaptátok a linket, és eljutottatok. Igen, más ritmusban élünk ezt, ahol valószínűleg nem realizáltátok, hogy egy kicsit késő jött, tehát úgy, nem tudtuk megnézni, de amit láttunk belőle, de erről is beszélni fogunk, az nagyon tetszett. Hol tart a film? Nézzük a számokat, hogy állunk? Persze, hogy nézzük. Na. Az első 4 nap, tehát az első hétvégén 13.200-an nézték a filmet, ami egy nagyon jó számnak. Hát az gyönyörű. Igen. Az gyönyörű. Azt igen, nagyon örülünk. Hogy a tavalyi évben egyetlen olyan magyar film volt, ami ugyanezt tudta 4 nap alatt produkálni. Legalábbis ezt olvastam fent az interneten, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szép eredmény. Igen, nagyon-nagyon örülünk. Igaz? Igen, azt olvastam. Csaba, jó közel a mikrofont. Ez ilyen odahajolós. Jó, oké. Megfiabálj vele, még alszik. Még félállomban van. Hát, hogy nem is tudom, mióta létezik a Nemzeti Film Alap, de jó pár éve. És azóta eltelt időben a 6. nyitása a braziloké. Hát igen, mi felvezettük a filmet, én meséltem ugye, hogy engem rettenetesen szórakoztatott, én nagyon szerettem. Úgy mutat egyébként éles kritikát, hogy közben nem akar nagyon moralizálni, hogy szórakoztat, hogy könnyedén teszi mindezt, és közben azért rávilágít, vagy megemlít olyan fontos dolgokat, mint például ugye, hát tulajdonképpen, ami a film alaptörténete is, ugye ezt én már elmondtam, szerintem ennyit elárulhatunk, hogy az alaptörténet annyi, még azért szerintem sokan nem látták, hogy egy acsán élő, az acsa elhangzik egyébként? Acsa elhangzik, így nem van. Ez volt a forgatókönyvben a falunak, de a helyi polgármester meg a helyi hivatal elolvasta a forgatókönyvet, és megkértek minket, hogy legyen a filmben is a falu neve Acsa. Igen, és akkor egy acsai, hát tulajdonképpen még nem válogatott, de ugye egy roma válogatott úgy dönt, vagy egy roma foci csapat, vagy úgy dönt, hogy ők elindulnak a bajnokságon, mert hogy a tét kijutni Rióba. És hát innen jön a film címe is, ugye, hogy brazilok. Erik, de a tét ugye akkor meg nagyobb mellegyőzni a rendőröket, a polgármester csapatát. Így van, a tét egy csomó minden egyébként, nyilván a brazil út az csak az egyike, persze, hogy megmutatni igazából. Erik, de előtte nem is színészkedtél, ugye? Jól tudom, hogy neked semmiféle előképzettséged nagyon nincsen. Nem, nincs. Hogy akadtatok Erikre? Hát, nagyon régen volt, 1,5 éve. Hát több, 3 szerintem. Hogy rohanasz? Ugye, csak mondom azoknak, akik ugye nem látták, hogy te vagy a film egyik főszereplője, és ugyanakkor narrálod is a filmet, tehát játszol is benne, de közben a te elmondásod alapján bontakozódik ki a történet, és látjuk tulajdonképpen, hogy mi történik. A focihoz volt valami közöd, Erik, vagy futballoztál előtte? Igen, 4 éve. Hát akkor jó, akkor neked ezek a dekázások azért ezek nem okoztak nagy problémát. Közel a mikrofon. Úgy találtuk meg Eriket, Bagon, a Bagázs nevű Józeles Egyesület működik, és több foci csapatuk is van, és ott láttam meg az Eriket. Na azért ez romantikusabb lett volna, ha azt mondod, hogy és láttuk, hogy a Dankó Pista utcában vezet egy konzervdobozt. Majdnem így történt. Olvastam egy nagyon helyes történetet, hogy amikor a film alap elfogadta az ötletet, akkor csapott bele a villám a Riói Krisztus szoborba. Nem, ez egy jelleg. Nem, hogy áldását adta a filmre, ugye? Tulajdonképpen igen. És azt is jelezte, hogy elég nagy durranás azért belőle. Akkor történt, amikor jóvá hagyták a forgatókönyvet. Akkor jóvá hagyták a forgatókönyvet. Azt mondták, hogy oké, mehet. És akkor a Riói Krisztus szoborba ugye becsapott a villám, és letörte egy új percét. Hát mit? micsoda, micsoda együttállás. Ezután csörgött a telefon, és a film alap volt a másik vonal. A végén a vonalnak, és azt hitták, hogy oké, akkor beszállunk. Na, Csaba, mesélj egy kicsit arról, hogy tudom, hogy neked ez egy több éves történet, vagy egy jó régi történet, mert hogy te forgattál egyszer valahol. Mint újságíró. Mint újságíró forgattál, és a film ötlete már egy 15-20 éve a fejedben van. Igen, igen, igen. Hát azt nem állítom, hogy rögtön azt gondoltam, hogy ebből film lesz. Csak bennem maradt ez a sztori. Azért, mert ilyen szokatlan volt. Az volt nekem szokatlan akkoriban benne. Egyébként 20 éve volt, onnan tudom, hogy akkor indultak a kertévék, 97-ben, hogy... találtam egy olyan csapatot, egy Sírok nevű településen, ahol barlangokban laktak roma srácok, és elindultak brazilok néven a helyi kispályás bajnokságban. És nekem azt tetszett bennük, hogy nem mástól várják a megoldást arra, hogy a sorsuk jobb legyen, hanem megpróbálnak magukért tenni valamit. És azt gondolom, hogy most is olyan kevés olyan közösség van, amelyik erre képes. Ez maradt meg bennem. Érlelődött mondjuk így 15-20 évig. És amikor kirúgtak a köztévétől, akkor volt időm megírni. Sokan mondták azt, hogy úgyse tudod megcsinálni, vagy hogy nem fog benni, vagy hogy egyedül erre képtelen vagy? Nem. De tény, hogy egyébként én hittem benne a legjobban. Mécs Móni producer. Hát én is, hát mivel igen, elindítottuk igen, együtt ezt a projektet, nyilván, hogy nekem is kellett benne hinni. Volt olyan pont például... Közelebb egy pici, bocsánat, csak én hallak fülesbe, úgy igen, ilyen jó közel. Volt a pont például a rendezés kérdése, tehát én arra gondoltam, hogy az volt az a dolog, amiről egyedül én gondoltam, hogy meg tudom csinálni egyedül. Ez fontos, hát innen indul, hogy az ember elhiggye saját magáról. Hát persze. Másképp nem lehet, na. Tényleg, ha a brazilok is úgy futnak neki a foci bajnokságnak, ugye Erik, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ebből lehet valami, akkor lehet, hogy tényleg nem is lesz belőle valami. Na, szó ami szó. Így alakult, hogy ketten csináltuk, és én egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Van veszekedés? Azért ez a legjelentősebb pont egy film életében, hogyha hogy a rendező szabja meg az irányvonal, az két különböző ember másképp lát dolgokat. Egymásnak mentetek? Már nyilván nem ökölmen, azért mondjuk de... ki a nevét a másik rendezőnek, Rohonyi Gábor. Gábor. Egyébként őt is a Gábor szegény, nem akarjuk mellőzni. Igen. Nem volt vita. Vagy hát vita az, volt, de az volt. Természetes, de harc nem volt. Nem, egyébként nagyon jó fejek voltak mind a ketten. Tehát na, azért ez egy nagyon nehéz műfaj, hogy két rendezőt összereszteni. Na, tessék, itt van a film, és akkor csináljátok együtt. Mert mindenkinek van egy víziója, mindenki gondol valamit a forgatókönyvről, hogy hogy kéne a vászorra vinni. És hát ezt azért nem egyszerű összehangolni. És azért vannak rendezői egók, hogy általában mondjuk a jelenlévő kivételek teg elképesztően jó fejek voltak, hogy így félretették minden sértettségüket. Hát azt gondoltuk, hogy az egóharc az nem fog. Igen, és tulajdonképpen a film érdekeit nézték. Jó, nyilván voltak kisebb villongások, nagyon picik, csak ennyire kicsik. Alkotó emberek együtt dolgoznak, az benne van. Igen, most ugye közben nagyon nagy nevek is dolgoznak a filmben. Arra gondolok, hogy az amatőr színészeket, Eriket, azok, hogy ugye féltél attól, olvastam el egy interjút, hogy leugranak majd a vászorról. Közben annyira természetesen működtek, és annyira jól működtél te is, Erik, hogy az ami elképesztő, hogy közben azért tényleg dobókat a Anger Zsolt, hát ez szóval nagyon nagy nevek játszanak a filmben, és nem ugrik le, és az emberek mindig az a félelme, hogy egy amatőr színész lát, akkor kicsit modoros, kicsit más, és nagyon sokkal rosszabb lesz, mint amilyenek a profik. Nehéz volt őket instruálni, vagy, mert annyira természetesen működnek a vászon, hogy olyan, mintha instrukció nélkül dolgoztak volna. Nagyon jól sikerült az együttműködés. Szerintem ennek két oka van. Az egyik, hogy megveregettem a saját vállamat. A többiekét is, tehát, hogy meg akik segítettek a felkészítésben. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon jó felkészítést kaptak. Mert azt gondoltam, hogy amatőrség meghagyni őket amatőrnek. Földesi Margit, Nyári Oszkár és Horváth Kristóf segítettek a színésztréninggel, meg foci tréning is volt, amiben a Bánfi Jani segítette őket. Úgyhogy kaptak egy olyan alap. Mindent elkövettünk azért, hogy ők jók tudjanak lenni. A másik pedig az, hogy szerintem ők olyan környezetből jöttek, de Erik ezzel majd ha akarsz megerősítesz, ha akarsz megcáfolsz. Szerintem olyan környezetből jöttek, ahol nagyon hamar fölnő a gyerek. Hamarabb véget ér a gyerekkor, mint általában. És nekik egy csomó játék kimaradt az életükből. most pedig újra tudtak játszani, ráadásul egy biztonságos környezetben, ráadásul pénzért. Úgyhogy teljesen természetesen tudtak mozogni a kamera előtt, és láthatóan jól érezték magukat, és ettől is lett jó a dolog. Olyan volt, hogy például mondjuk Erik vagy valamelyik szereplő az amatőrök közül azt mondta neki, hogy Csaba, ez nem így néz ki, ezt mi így nem mondjuk, ezt mi így nem csináltuk, mi nem így élünk, és ők voltak azok, akik javítottak adott esetben mondjuk egy dialogon vagy magán a forgatókönyvön, mert azt mondták, hogy ez nem hiteles így. Erik volt ilyen? Közelebb emeld, amikor. Kis elgondolkozom, hát, mint szavak, a filmben, akire cuki vagy egyébként. Igen. De mondjuk azt tudni kell, hogy ez a film egy kicsit el van emelve a valóságtól. Tehát vannak benne ilyen meseszerű elemek, és ettől meg ugye bármi meg. Hát nekem azért közben nagyon visszaköszön a valóság. Hát, igen, tehát igen, azért igen, a kisebb finom, a rasszista polgármester, a rendőrök, a romák vegzálása, de ugyanakkor nem egy oldalra mutatja be. Mert amikor például jönnek a rendőrök, és titeket átkutatnak, és dobáltok be mindent, a stop táblákat, a vasakat, a kábeleket dobjátok be a tóba, ahol ugye tulajdonképpen éltek. Tehát ugyanakkor azt érzem, hogy van egyfajta egyensúly, vagy volt egyensúly, tehát nem egy oldalú a dolog, nem egy oldalú a mutatja be. Hát mindenki kap ideget, meleget. Igen, itt mindenki kap ideget, meleget. Szóval nagyon sok szeretet van benne, meg mind a két oldalt szeretjük, minden karakter szerethető. Ja, és szerintem ez az egyik. Igen, nem akar ítélkezni, igen. Igen, kicsit, csak láttatni. Gondolom, azt is megkaptátok, hogy mondták nektek, hogy ilyen kusturicás jellegű, ha valaki látott kusturica filmeket, akkor nagyjából a brazilokat is így kell elképzelni, hogy ilyen a hangvétele, hogy röhögsz, szórakozol, és aztán persze nyilván megtalálod a mondandivalót benne. A Győzőn a Jobbik azon röhögtem fel először. Győzön a Jobbik, illetve akarom mondani, amikor kihirdetik, hogy a meccs, illetve akarom mondani a legjobb. Akkor azon felröhögtem. Jó, a végét azért ne spoilerezzük el, hogy tulajdonképpen mi történik. Hány hónapig készült a film, eddig vettétek? Maga a forgatás mennyi volt? 38 nap? Valahogy így. Hát az általában 2 hónap, mert ugye vannak szünetek, de hát azért ezt egy elég hosszú előkészítés előzte meg, és aztán pedig egy elég hosszú utómunka. Igen. Úgyhogy azért ez egy 3 éves projekt volt. Erik, arról mesélj, mert milyen volt, mikor először hazament, hogy megkaptam a főszerepet. Cseréljetek mikrofon, mert nem szól a mikrofonod, pedig csutkára van nyoma. Ebbe beszéljön, ez a jó. Hát anyu nagyon örült neki. És az társak, az osztálytársak, a barátok, hazamért, azt mondtad, hogy filmsztár leszek, édesem. Nem mondtam nekik az osztálytársamnak, anyukámnak mondtam. Nem is mondtam, tudták, hogy dolgozol? Nem. Vagyis a tanárok azok tudták. Uh-huh. És anyukád mit mondott? Hát nem emlékszem, de nagyon örült, azt tudom. És te? Hát el sem tudtam hinni. Megváltozott az életed most már? Lesz új szerep, vagy elmész ebbe az irányba, hogy színész akarsz lenni? Szeretném. Aha. Mennyi vagy most? 14 lesz. 4, hát akkor még általános iskola, és akkor középiskolában már olyan gimnáziumban, mi szól van színjátszás, mondjuk. Jó lenne. Megpróbálod. Melyik volt a legérdekesebb a forgatásban, amire azt mondtad, hogy eddig csak tévében, meg moziban láttál filmeket, és hogy ez olyan annyira érdekes dolog a forgatás alatt, ami neked így nagyon-nagyon megtetszett. Amikor készültetek a jelenetre, vagy van egy akció jelenet, azért egy, vagy egy kaszkadőr által forgatott jelenet, azok? Vagy a foci? Igen, a foci is az tetszett. Ez egy cuki vagy. Az esti tüzes, arra utal a foci. Igen. Az esti egyébként szegény kaszkadőr. Azt akarom mondani, hogy történt egy malőr, ugye? Ott van valaki, aki egy kerekesszékkel talán bemegy, begurul egy égőházba. Ugye? De nyilván kaszkadőr nem volt. A tűzbe, igen. Mondani, én csak egyszer láttam a filmet, tehát még azért minden részletre, hogy nem emlékszem. Szemét vagy. Közben altam. Mondd el, légy szíves, amikor felhívtam, mi volt az első mondatom. Jönnétek, Csaba? Jó, gyertek. Szeretem. Tudom, miért hívtam, megemlítettem a filmet. A műsor közben elkezdte nézni a filmet. A telefonján keresztül. Tehát nem úgy volt, hogy vége volt a műsorok, és akkor beült a szerkesztői szobába, és elkezdte nézni a filmet. Már a műsor alatt, az utolsó fél órában elkezdte nézni, és mondta, hogy ez jó, ez tetszik. Ez gyerekek, ha valaki zárt linken, érted, YouTube linken megkapja, hát azért az kiváltságos dolog. 2-3-szor nyomta ki Andy. Tessék? Mobiltelefonon nézted? Mobiltelefonon, igen. Én annyira hozzá vagyok lőve ez a telefonomhoz nekem, vagy én ezt már megszoktam, ezt a méretet. Nagy vásznom kéne. Jó, hát jó. Na, most még érted. Nézd inkább az alázatot, hogy jöttetek és látni a akartam, hogy felkészüljek. Mondjuk ez egy piros pont, hogy megnézni. Igen. Végül is ez így jó. Attól nem féltek, hogy nyilván van egy réteg, akit érdekel, de azért azt lehet mondani sajnos Magyarországról, hogy meglehetősen rasszista és sokszor homofóbnak érzett országban élünk, hogy erre a filmre azt mondják, hát ezt látom én, ezt meg érzem én ezt eleget, hát miért menjek ére? Inkább a kaszkadőrről. De nem, most tényleg érdekel, hát lehet erről, miért félünk erről beszélni, vagy erről nem lehet? Nem, hát különben nem csináltuk volna meg a filmet. Persze. De a kaszkadőr például úgy lesz. Tényleg kaszkadőr volt, és képzelt, hogy meggyullad. Jó, nem akarsz, nem kell felválaszolni, engem csak az felmerült, amikor én néztem. Ez egy olyan probléma, hogy ami évtizedek óta létezik, és attól tartok, hogy még évtizedek múlva is fog létezni. Mondjuk a arab-izraeli szemben álláshoz tudnám hasonlítani, ahol már senki nem emlékszik arra, hogy miért állnak egymás, miért haragszanak egymásra, és ki kezdte. Csak annyit lehet tudni, hogyha az egyik fél arab, akkor ellenség, vagy ha zsidó, akkor ellenség. Tehát nálunk is vidéken legalábbis erős a szembenállás. És az a baj, hogy nincs más módszer. Tehát én azt gondolom, hogy a vidéki emberek, ők nem eredendően rasszisták. Tehát, hogyha rasszisták is valamennyire, akkor mondjuk így, hogy tapasztalatból. Mert különböző inzultusok érik őket a cigányság részéről, és erre egy mondjuk így pánikreakció, és egy rossz reakció a rasszizmus. Aztán nyilván a romák is segítségért kiáltanak, hogyha az a többségi társadalom megbekeményít velük szemben. Tehát ők is azt érzik, hogy ez így nincs jól. Az állam közben meg nem csinál semmit, csak megbünteti mind a két felet maximum, de a kiváltó okokat pedig nem orvosolja. És ezt tesz hiba. Ezt hibának tartom. Igen, de hogy ettől egyébként nem baj, szerintem, hogy ezt elmondtad, de senki ne jegyen meg, hogy közben a film az durván úgy moralizál, hogy ezt a fajta kérdéskört úgy járja körben, hogy most neked ott boncolgatnod kell ezt a témát, tehát másfél óra könnyed szórakoztatás közben, és az ezen való gondolkodással. Ami az ember utána úgy elgondolkodik, hogy mi lehet, vagy hogy mi lehet a megoldás. Azért, hogy azt, hogy hát inkább itt nézem meg őket, mint a szomszédunkban. Mert hogy egyébként ez a hozzáállás is tipikusan jellemző, tehát hogy de hát szerintem ezek tök jók, ezek a filmek, ezek azért jók, hogy ez saját véleményem erről az egész történetről az, hogy így hidat vernek egy picit a nevetés, meg a szórakozás, meg az irónia, meg az önirónia. Szerintem a lehető legjobb módszer arra, hogy egymáshoz közelebb hozzon embereket, társadalmi rétegeket, stb. Tehát ennél jobb nincsen. A rögésnél jobb egyszerűen nem létezik. Abszolút. Ez is volt az egyik célunk, hogy a szórakoztatás mellett valahogy rávilágítsunk arra, hogy a másikban is van szerethető, és hogy próbáljuk megérteni a másikat, és nem eltolni magunktól az első pillanatban. És nyilván, hogy ez nem fogja megváltani a világot, de ez az első lépés, vagy az első csepp a pohárban. Aztán vagy történik változás, vagy nem. De az, hogy ennyien megnézik ezt a filmet, vagy elkezdték nézni, ez egy jó jel, hogy az emberek a téma miatt... Mert ugye én attól tartottam, hogy esetleg a téma miatt... Na hát ezért jogos volt a kérdésem, igen. Akkor, abszett igen, jogos. Hogy az ember látja, hogy mi a téma, és azt mondja, de nem. Hát ebből látszik, hogy milyen jó fejek az emberek, hogy beülnek. Igen. Tehát, hogy egyáltalán nem rasszisták, ne haragudj. Abszolút, persze, nem. Hát mondtam, hogy mindenki az. De azt gondolom, még a film egyik nagy erényének, ha lehetek szerintem, hogy mer egyszerű lenni. Egyszerű, de nem igénytelen, mert a kettő az nem ugyanaz. És azért fontos az egyszerűség, hogy tudjon hatni. Szerintem minden alkotó embernek az a vágya, hogy minél többen megértsék, és minél több ember odafigyeljen rájuk, vagy rá. És ehhez az egyik eszköz az egyszerűség. Arra gondoltam, hogy ugye nemrég volt március 15, tehát hogyha Petőfi nem azt az egyszerű kérdést teszi föl, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés választhatok, hanem valami gyönyörű költői metaforába becsomagolja. Akkor lehet, hogy nincs az egész balhé. Nincs az egész balhé. Nincs az egész balhé, ami ott történt. Igen, erről beszéltünk, ugye, mikor én megnéztem a filmet, beszéltünk másnap telefonon. Nekem kifejezetten tetszett, hogy nincs agyon plánolva, hogy nincsenek nagy beállítások, hogy kicsi gyors vágások, kézikamerás felvételek. Tehát az egész olyan, mintha tulajdonképpen ott lennél élőben, és azt az érzetet kelti, hogy nem egy filmet nézel, hanem egyszerűen csak ott vagy. Nekem nagyon sok magyar filmes sokszor az a bajom, hogy nagyon ki van találva, nagyon meg van rendezve, nagyon-nagyon van plánolva, ugye most az ember kicsit szakma, és azt látod, hogy úristen. Itt meg kézikamerás, gyors képek gyorságása, és az egész nagyon emberközeli, nagyon testközeli, ott vagy egyszer csak úgy a történetben, hogy beszippant a dolog, nyilván hát ez az utómunka, a vágás és a képbeállítások, de hogy baromi egyszerű, amit mondasz, igen, hogy nem akar nagyon-nagyon stilizálni, nem akar nagyon filmezni, csak megmutatja azt, ami történik, olyan, mint egy tulajdonképpen egy anyag valahol a tévében, ami nem is filmet néznél. Hát azért, de... Nem. Persze, nem, most érted, de én most laikusként magyarázom, igen. Tessék? Mobiltelefon. Jó. Nem a jót halljátok meg, soha ne hisz benneteket dicsérni, komolyan. Egy eladott jegy hiányzik. Tényleg. Más műsorban bementek, meg se nézi a műsorvezető a filmet. Igen. Mi a prognosztizálás? Mennyit vártok? Nyilván azért ilyenkor fejben megvan, hogy úristen, még azért jó lenne, ha ennyi ember megnézné. Hát legalább 100-ig jó lenne elmenni, de nem tudom, meglátjuk. Lehet mondani, mert a film alap küldött ilyen statisztikákat, és azokat böngészgettem, és mondjuk volt olyan film, ami 40 ezret csinált az első héten, de nem érte el a 100-at. Volt olyan film, ami 11-et csinált az első héten, szép lassan. Igen. Tehát igen. Nem lehet megmondani. Tévében bekerülhet? Van tárgyalás? Persze. Hát aki fut a mozi, az akkor persze. Szokott, ugye? Hogy aki fut, akkor... De már meg is igen. Igen, csak nem tudom, lehet-e mondani, mert ugye az... Gondoljuk a TV2-t. Nem? Erős gyanúm lett. Ebben a műsorban, bármit hát lehet mondani. Hát ez egy product placement, ha mondom. Nem, igazából nincs ezzel baj, de még nem mondd el, mert hogy még először menjenek el moziba és nézzék meg. Persze, hát az a fontos. A tévékben később lesz. Később kerül, persze. Mikor a mozi forgalmazásba. De kockáztassuk egyébként meg, hogy ennél a filmen nem is az a lényeges, hogy hány ember fog elmenni moziba és megnézni, hanem hogy általánosságban hány ember fogja megnézni. És ebben szerintem benne vannak nyugodtan mondhatjuk a letöltő oldalakat, és jó, nyilván ez a forgalmazónak nem annyira jó, viszont a filmek az üzenete. Menjetek moziba, vagy töltsétek. Nem, ez oké, de hogy szerintem itt az a lényeg, hogy minél több emberhez jusson el a film. És a filmnek a mondani valója, minél több embernek a fejében üssen szeget. Erik, édesem, neked volt egy gyomorrontásod közben, tényleg? Ettél valami csirkepörköltet, hogy mit olvasok? Hogy tökre vágtad az egész tábot, és benne téged is? Igen, ő el is maradt a forgatás. Elmaradt a forgatás. Igen, miattam. Jól sikerült a büfés csirkepörköltje. Igen, nem tudom, hogy az egyik mellékszereplő dörzsölte a kezét, hogy végre megvan a főszerep. Meg volt egy olyan jelent, ahol te egyedül vagy, egy drukkolós jelenet, de hogy te közben suliba voltál, vagy nem tudtál ott lenni, és ezért egyedül kellett drukkolnod, és ezért drukkolsz te külön ennyi, szerintem elárulhatunk, hogyha látunk egy olyan képet, ahol te nagyon drukkolsz, azért nem vagy a tömegben, mert te nem tudtál ott lenni a forgatáson. Jól mondom? Igen. Ez a pulyka becsinált nyománya volt. Na jól van. Mondd még. Azt utólag kellett fölvenni. Tudom, azért rukkol ő egyedül, mert nem ért rá. Igen. Mert aztán megbudjant a pulyka becsinált. 40 fok volt, vagy 45 fokban forgattunk. Elképesztő hőség volt ezeken a foci jelenetek forgatás alatt. Hát a fejlődő szervezetnek kell a főtétel. Na jól van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy sokaknak sikerült kedvet csinálni, hogy szerintem újra érdemes moziba menni, újra érdemes magyar filmet nézni. Volt egy olyan időszak, amikor nem születtek értékeltő produkciók, de a brazilok abszolút, az másfél óra könnyed szórakozás, úgyhogy érdemes megnézni, ajánljuk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, hogy így korai órán bejöntetek. Mondhatom még a szlogent? Mond, persze. Nem beszarni. Igen, ez benne van a filmben. Óriási duma, nem beszarni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nyomás az iskolával, Erik. Köszönjük szépen. 8:30 pontosan 1 perccel jövünk mindjárt a hírek után. Pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk. És már is folytatjuk a Brazilok című magyar filmről beszélgettünk. Próbáltunk neki reklámot csinálni. M. Kissel nem egyszerű egyébként interjút csinálni. Ember legyen a talpán, aki 3 összefüggő mondatot kiszed belőle. Nem? Én imádom, de ez a kis és értett riporteri attitűd, ez... Nagyon jó interjúkat csinál. Igen, nagyon jó interjúkat csinál, de az ember vért izzad, mire 3 mondatot kiszed belőle, hogy te soha mégiscsak, mondj már valamit a filmedről, légy szia, már bejöttetek. Érti, hogy menjünk el a moziba. Igen, imádom, de igen, nagyon jó a film, tényleg, de nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű. Viszont tényleg nézzétek meg, önfelett szórakozás és másfél óra, nagyon jó. Na, milyen időnk lesz? Mondj valamit! 18 fok a csúcs hőmérséklet, viszont amit nagyon szajkóztunk tegnap, Jani volt az egyetlen, aki a realitás talaján állva azt mondta, hogy még lehet az, hogy nem esik az eső. Most azt írják, hogy nem lesz vasárnap és hétfőn, tehát húsvét vasárnap és hétfőn eső. Marad ez a 14 és 18 fok közötti hőmérséklet pici napsütéssel, meg széllel. Nagyon szépen köszönjük! Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Ez a zongora végén ja, nagyon nagy. Újra jár a metró végig, mert hogy nem járt a hármas metró, és igen, a metró nem közlekedik a Nagyvárad tér és a Deák tér között, pótlóbuszok most kezdtek el közlekedni, több száz ember várakozik a Nagyvárad téren, ez jött egyébként még 9:30, csak azért mondom, hogy hát ha valakiben ez hiányérzetet keltett, hogy nem olvastam be, viszont megkaptuk, hogy újra jár a metró. És a költészet napja van ma, ugye, ráadásul egy majonézgyártó is benézett ilyen kis két sorosokat, mert ugye régi falvédő szövegeket vittek fel a majonézükre, és hát nem maradott azért oszatlan sikert a dolog. Ez is az a téma, amit úgy szoktak kezelni, hogy eleinte jó ötletnek tűnt, hogy... Igen, és aztán más lett. Úgyhogy ha van ötletetek, két soros kis versetek, akkor nyugodtan küldjetek el nekünk, mi az, ami a bögyötökben van, vagy mi az, amit meg... Hát rímbe öntenétek, lehet így mondani, mert hogy már reggel 7 óra óta várjuk ugye a kis két-három soros kis rímecskéket. Egyrészt tényleg a költészet napja miatt, kettő, hogy hát ha már ilyen régi falvédő szövegekről is beszélgettünk 7 óra után, akkor most is lehettek egy picit szerzők is, megírhatjátok nekünk azt, ami örömet okozott, ami jó a ma reggeletekben, vagy amiről úgy érezzétek, hogy kiírnátok magatokból, mert jobb így a lelketeknek. Jó, 10 óráig egyébként folyamatosan olvasunk ilyen kis két sorosokat. És van spiritus az országban, mert most vagyunk körülbelül 1000 versnél, úgyhogy elképesztő mennyiség, igen, elképesztő mennyiségű kis versecske jött. Na, viszont ugye mindig lehet azért miről beszélni, mert hogy megjelentek az új szökésplakátok, nem tudom, hallottátok-e a hírt, ugye az Schofield tesók újra megszöktek egy börtönbe, mit tudom, egy hányadik évad. Uh-huh. És az biztos, hogy az utolsó valószínűleg. Az utolsó, igen, óriási sikerrel debütált valamelyik csatornán, nagyon szeretik az emberek, és hát kirakták ugye ezeket a plakátokat. És fantasztikus helyre sikerült kirakni a Szökkés című plakátot, ugyanis én szerintem, tehát hosszú gondolkodás után se találhattak volna jobb helyet. Kirakták egy börtönnel szembe. A miskolci börtön kerítésére kirakták a szökés plakátot. Hát ha kedvet kapnak a delikvensek. Vagy hát ha őket arra buzdítják, akik ugye mennek látogatni, kirakták a börtön falára. És utána ugyanez az oldal egyébként utána járt annak, hogy Walking Dead-es zombis plakátokat meg kiraktak valamelyik nagy Budapest temetőnek a bejáratához, igen. Ahogy ugye kelnek föl a földből a zombik. Kicsit a feltámadunk feliratra utalva. Közvetlenül. De ez hogy van tényleg? Hát kijelölik a helyeket, el se gondolkozzak rajta, van szabad hely, indul a kampány, ki kell rakni. Nincs benne semmi, a szökés nagyon szórakozott, a háttal van a börtönnek. Igen, nem befelé nézés, nem pedig nem, tehát, hogy nem befelé a börtön felé, ez leginkább mondjuk a látogatásra jövő családtagoknak lehet egy hogy ez eddig nem megmondom, megmondom a lacikának. Megmondom a lacikának, hogy a Schofieldéktől is sikerült, hát akkor tetováltassa már magára a börtön tervrajzát. Hát, ha sikerült. Mi nagy alunk a szökésen. Mi nagyon szeretem, hogy egy börtönnek a külső kerítésére kirakják a szökés plakátot. De miért a kerepesi, vagy nem tudom melyik temető elé kirakni a zombis Walking Dead-es plakátot. Nem? Lehet, hogy tehát nem tudom, hogy észreveszed, de mész a temetőben, nyilván nagyobb bajod is. Nem így képzeltük el kisebb az utolsó ítémetet. Igen, de hogy annyi emblematikus hely van Magyarországon, hogy ezen is el lehet gondolkodni, hogy hova lenne még érdemes egyébként, és milyen filmes plakátot kirakni. Várjuk az eszement ötleteket. Én nagyon röhögtem. Nagyon jó. Láttátok egyébként? Jó a szökést? Igen. Nem, én egy hangot nem láttam az egész sorot, de még a klasszikusból, még az első évadból sem. Amikor elkezdték, akkor még nagyon ilyen első fecske volt Magyarországon, tehát hogy azok közé sorozatok közé tartozott, amik így elsőként estek be hozzánk. A legközelebbi ismerőseim, azok még rendesen angolul felirattal valamilyen kis összebarkácsolt, összeberhált felirat kezdték el nézegetni, és odáig voltak meg visszatőlete. Nagyon-nagyon dicsérték, nagyon szerették. Végre az első filmes sztori, amivel a Janival tudok lenni, vagy amiben. Tehát mert hogy én sem láttam belőle egyet. Ez az első. de jó volt az első? Nagyon. Persze, nagyon jó. Az első 2-3 évad az egész egyszerűen szenzációs. Ötletet meríthetnek belőle a miskolci rabok. Tehát nehezen. Nehezen mi? Nem ugyanaz a köz. Nehezen. Igen. Tehát, hogy megy be a látogató, és akkor Sanyika. Nagyon lassan építkezik, egy török börtönbe játszódik, tehát hogy itt nincsen olyan, hogy itt a baklavában nem lehet elrejteni a reszelőt. Kapcsolódik az előző sorozatokhoz egyébként? Kapcsolódik, hogy miért vannak újra Scofield-ek börtönben? Én valahol a harmadik, negyedik évadnál már elvesztettem a fonalat, nem tudom, hogy most miért vannak újra börtönben, vagy csak úgy elindul egyszer csak. Én felsövettem a fonalat. Ja, felsövettem, igen. Írja egy hallgató, hogy minden kórház elé ki lehetne rakni a Remény rabjai. Na, ha van még ötletetek, akkor egészen nyugodtan küldjetek el nekünk, hogy hova, melyik filmet lehetne kirakni, vagy melyik film óriás plakátját. Jó, küldjetek el nekünk 0-23-111-111, ez pedig az SMS számunk. Mit láttál? A kiskét soros? Medikopter 117 plakát mehetne a Tony háza elé. Jó vagy, Zoli. Van, aki azért temető elé a életbiztosításos reklám, na az még egyébként durva lenne, igen. Oké, küldjetek nekünk ötleteket, jól várjuk. Mi pedig jövünk nem sokára, és hívjuk a Fási Ádámot, vagy most mi van? Mindenképpen csörögjünk rá, tegnap ugye beszéltünk arról, hogy hát indul egy tehetségkutató verseny, aminek Fási Ádám a, hogy is mondjam, csak a kiötlője, az ötletgazdája, a fővédnöke, az arca, a neve. A és szelleme. És a Juliet, ugye? Ő is ott, ő is ott van mindig, ahol a fater. Így van, ő a műsorvezető és a vágó. Így van. Ezt a kettő pozíció. Műsorvezető és vágó. Igen. Tehát ő vágja, igen, a Fási tehetségkutatót. Így van. És arról beszélgettünk tegnap, ugye, hogy egy szülőnek kötelessége azt megmondani a gyereknek, hogy ne énekelj, nincs hangod. Vagy szájtát, vagy gyönyörködik az ő teljesítményében, és azt mondja, hogy igen. Csinált, persze. Állj, és hogy vajon Ádám hallja-e? És titkon magának beismerte? De igen. Szerintem nem. Nem. Hogy szerintem nem. Hogy tudja-e, hogy az, amit Julika csinál, az nem jó. Tehát, hogy az közösség ellen izgatás. Hogy az első vágott adás után mondja-e majd neki azt, hogy ne, maradjon inkább egy, mint az egész. BTK, PTK. És ő vágja a tehetségkutatót? Igen, ő fogja. Igen. Hát, majd meglátjuk. Hát gondolom, még ezért ott is egy-két adást meg kell nézni, amit ő vágott. Most a Fási azt is lenyilatkozta, hogy X-faktoros sztárok, vagy az ő előadóit, és az ő felfedezetjét le akarja nyúlni az X-faktor. És kicsit így a legjobb védekezés a támadás alaphoz. Nem korrekt, érted? Van egy szerződésed a ézével, ezzel a tehetségkutatóval, és azt gondolod, hogy az X-faktorban többre viheted, akkor már ezt ne hagyd ott. Igen. És hát azt tudjuk, hogy az ilyen komolyabb vagy nagyobb tehetségkutató, nem a komolyabb, mert nyilván az Ádámék is nagyon komoly. Tehát az ilyen nagy tehetségkutatóknál úgy szokott lenni, hogy az első néhány adásba bekerülnek azok, akik később aztán, akikkel később nem találkozol, viszont nagyon viccesek tudnak lenni. És gondolom, őket szipkázt el Ádám. Nem. Kezdem most olvasom, hogy szegény Erika a brazilok főszereplője itt maradt, mert a város meghalt a metrók lerobbanása miatt, és a taxik mondták, hogy nem tudnak eljutni ide. Szegény. Mégis csak fog kávézni. Igen, észik egy kávét a végén. Na jó, majd jövünk, felhívjuk Fási Ádámot, utána járunk ennek a Fási Ádám kontra RTL ügynek, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. 5 perc pontosan, 9 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 9 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Jó reggelt, hát ez a metró lerobbanás és az időjárás kicsit ránk is ránk ült. Szépen indult ez a reggel, és aztán megérkezett ez a hideg front. Uh-huh. És erős széllel, némi lehűléssel nyit a kedd, úgy néz ki, úgyhogy nem is nagyon fog javulni, azt látom, hogy szerdán csütörtökön is erős szél, csütörtökön viharos szél, és ez a 13-15 fok, tehát egyelőre a napos 20 foktól búcsút kell vennünk. De talán majd húsvétra. Ez nem jó, javulni ez fog minden, mint ahogy egyébként megjavult a metró is, mert ahogy látom a BKK Facebook oldalát, az M3-as metró ismét a teljes vonalon közlekedik. A menetrend szerinti közlekedés helyreállásai pótlóbusz is segíti a közlekedést, köszönjük a türelmet. És tudjuk már, hogy miért füstölt? Hát miért? Mert szar. Jó. Hát most mert olyan gyors, hogy füstölt. Meggyulladt az oldala a surlódástól. Hát figyeljetek, nem tudom, ez egy ilyen akut probléma, tehát hogy így valahogy így. Ez mikor oldódik meg? Hát majd. Ez is az utolsó ítélettel. Igen. De nem most már az újak is kigyulladnak, vagy ezek még a régiek? Nem, az újaknál csak tervezett leállások vannak. Az újaknak tervezett, a régi megjég. Meg az magától áll le. De az is tervezhető. Igen. Minden napra egy valami. Na, jó vagy, amelyik támogatott az időjárásunk, ezt megmutatjuk. Az az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Jó, ez az ongora végén. Ez nagyon jó. De hogyha még lett volna benne két hang, akkor már jogdíjas lett volna, vagy mi? Hosszú, akkor már 25 másodpercet fizet. Na, ugye beszélgettünk tegnap Fási Ádámról, és a Fási jelenségről is egyébként, mert ez jelenség, szeretjük vagy nem. Zsülikéről is. Zsülike is egy jelenség. Juliet. Szeretjük vagy nem. Bocsánat, már nem Zsülike, az csak 8-es kor, már Juliet. Ja, Juliet. Juliettől is beszélgettünk. Mert hogy ugye elindult egy Fási tehetségkutató, ahol Juliet a műsorvezető és a vágó, és a Fási pedig bent ül a zsűriben. Ugye? Ezt nem tudtam. Ez egy több személyes zsűri? Hát gondolom, hogy Fási bent ül a zsűriben, hát persze. Egy több személyes zsűri, ott van például a Fiesztás Tibi is. Tordás Tibi. Gondolom, hogy Zámbó Árpi. Zámbó Árpi ott vagy, van. Vagy Zámbó Krisztián, vagy Zámbó Árpi. Nem, Krisztián. Valaki benne van. Hát, vagy várjál, most mennyis vissza vagyok zavarodva, vagy a két tehetség közül melyik. A Krisztián az Árpi, az idősebb. Aha. Kevesebb haj. Több hang. Aha, jó, de a talentum szám pont ugyanannyi. Igen, és arról beszélgettünk, hogy mi lehet a Fási jelenség titka, illetve pontosabban mi van akkor, ha rájössz, hogy a gyerekednek semmi hangja nincs, és szájtatva csodálod-e, és azt mondod, hogy igen, legyél énekes, vagy eljön az a pillanat, amikor egy szülőnek igenis meg kell mondani a gyerekének, és azt kell mondani, hogy figyelj, kislányom, kisfiam, nem, ez nem jó. De valószínűleg maga a Fási jelenség erre épül, hogy ők ezt nem tudják, hogy ez nem jó. Ja, tehát ja. Én megfejtettem ezt a jelenséget, és erről már tegnap is beszéltünk, hogy bátra ki a szerencse. Mert tényleg egy csomó embernek fel ennyi önbizalma lenne, mint a Fási családnak, ez az ország, ez hegyeket tudna megmozgatni. Higgy magadban. Nem? Higgy magadban. És nem bántják őket kételyek, meg nem bántja őket az, hogy most jó vagyok, vagy nem vagyok, hanem valószínűleg az a recept, hogy ők maximálisan hisznek magukba, és nincsenek kérdések. És szerintem nekik jobb. Mert ha valaki állandóan nem izgeti önmagát, meg kérdéseket tesz fel, akkor a saját teljesítményét behatárolja, mert azt mondja, nem vágok bele, mert úgysem lehet megcsinálni. Hát a Fási család előtt nincs lehetetlen. Igen. Juliet vágja a Fási szupersztár tehetségkutatót, és ő a műsorvezető. Nem látunk még semmit, amit ő vágott. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy nagyon ott van a szeren. Lehet, hogy az utóbbi évek legnagyobb vágó tehetség. Igen, ugye belehallgattunk tegnap a dalba kicsit, ami nagyon jó. Vége a dalnak, és itt bejön Juliet, és elkezdi a műsort. És elkezdi a műsort, hogy szép jó estét kívánok. Szép jó estét kívánok. Mindenkinek kezdődik a majd azt mondom, hogy a divat bemutatod. Hát de lehet, hogy az is. Tehát, hogy itt már minden lesz. Ettől a daltól mondta a szélvédőm, hogy Paki. Mond. Csak azt akartad adani, hogy a Gypsy Kings tribut, az továbbra is félelmetesen jó. Őket én kedvelem. Ja, ugye, nagy gitározás van benne. Tök jó. Igen. Na, ígértük, hogy felhívjuk Ádámot, hogy neki vajon eljött-e az a pillanat az életében, amikor el kellett folytani a magába az igazságot, hogy nem mondja meg Juliennek, vagy Juliennek, hogy nem, az tényleg érdekel. Az egy szeretelési mód, amiről te beszél. Tényleg érdekel, hogy valószínűleg én megmondanám, de lehet, hogy aztán tényleg az ember elfogult, nem? A saját gyerekével kapcsolatban. Hát vagy ő így szeret. Igen, tehát azt gondolod, hogy... Majd te megmondod, hát válasz át tőle. Lehet, hogy neki ez így fájdalmas. A saját gyerekemnek? Hát nem, a saját gyerekemnek mond meg. Ádámnak? Hát igen. Hát szerintem tudja. Igen, meg ugye felröppent vele egy hír, erről is beszéltük, hogy az RTL az el akart tőle, vagy elvett tőle, vagy el akart tőle venni az X-faktorba, a Fási Superstarból, vagy Superdal produkcióból sztárokat. Elhappolt. Igen, ez a... És ugye észrevette, hogy le akarják szerződtetni az X-faktorba az ő szereplőjét, és akkor most megy egy ilyen Fási kontra azt RTL azt kis harc. Azt vette észre, hogy az egyik szereplő felszállt a 33-as buszra, ami Budatéténybe megy. Ne, hát gondolom jelezték a szereplők, hogy viszik. Figyelj Ádám, visznek. Hogy ráígértek még két szalámi zsömlét. Két szalámi zsömlét. Na, megkérdezzük mindjárt az érintettet, akit már tegnap szerettünk volna megszólaltatni. Tudjuk, hogy hallgat bennünket, kedveljük őt, ő is kedvel minket. Csak aztán valami nem értük el, vagy ki volt kapcsolva, hogy autóban volt, lehet, hogy olyan helyen volt, hogy nincs térerő, vagy nem volt térerő, és akkor azt ígértük, hogy visszatérünk erre. És ma felhívjuk. Itt van Fási Ádám. Jó reggelt kívánunk, hello! Szép jó reggelt! Jó reggelt! Hogy vagytok? Jól vagyunk, köszi szépen! Az a legelső dolog, amit szeretnék, nem is engedett, hogy kérdezzünk. Na, mit üzen? Mit üzen?

világos az eszed. Nem, jó, hát tudod, hát néha azt is el kell engedni. Figyelj, ki van még a zsűriben? Én leszek, ha megöregszek, mint te. Nem tudom, hát az, az a fene se tudja. Nem lehet, hogy nem is fog megöregedni, hát előbb vernek engem agyon valahol. Figyelj, ki van még a zsűriben? Ki van még? Te vagy még a, az... Weiss Viktor van, a Csodás Tibi, Foki és a Zámbó Krisztián. Na, Krisztián. Foki, vagy Poki, vagy Foki. Ki? Foki. Foki. Bocsánat, itt nem ismertem. Foki. Hát, jól van. Nádám, hát most micsoda promót csináltunk a műsorának? Hát mondd nekem, hol kapsz te ilyen promót? Hát ez egy országos promó. Figyelj, de a legközelebb gondod van, meg nem akarok megtanítani, mert azért te egy csillagos, több csillagos műsorvezető, hogy halmozod a csillagokat. Tudom, te fedeztél fel a Balázsóba. Ja, figyelj ide. Hát jó, de mindent megcsinálsz pénzért, azért azt mondjuk meg baráti, családi körben most így a hallgatókkal együtt, azért pénzért mindent megcsinál. De ne bánj az embereket. Úgy gondolod? De hogy bántom, hát de Ádám, nézd, hát ti, ha kiálltok a színpadra, hát ne viccelj, hát mindenki beszél rólatok, mindenki beszél a családról, hát ez nem bántás, hogy valaki elmondja hát jó, próbács kontra a véleményét. De nem hát ebben, de beül az ember egy filmbe, megnéz valakit, azt gondolja, hogy jól énekel, nem énekel, szeretem, nem szeretem, hát neked se tetszik minden, hát az ember így működik, hát szolgáltatunk valamit az én rádióműsoromról, és azt mondják, hogy a mi műsorunk jó, nem jó, hát a bocskor jó gyerek. Vagy a bocskor jobb, persze, igen, vagy a felnőtt. Igen. Szerintem, már nem hallgatják. Én szerintem ezzel együtt kell tudni élni. Én inkább, mert a bocskor az aranyos, mert a Tiszacsegére lejött, ott volt egy nagy fesztiválunk. Na, ott adtál neki fellépést, persze, hogy szeretem. Nem adtam neki fellépést, vendég volt. De mit csinált a bocsinálatok? Fellépett, vagy gitározott? Nem, ott vendég, nem, vendég volt egy hacsa, halsópaprikás főzőves, amit az én nevemre írtak rá, és 5 év alatt a helyiek szerint, nem akarok nagy számokat, de 10 000-en fölül megjött össze a nevünkre. Hmm. Ilyen egyszerű a történet. Ez nem nagyon, az nagyon szép szám. Hát ezek mit nekem nagy a vállalatokkal együtt? 5 év alatt ennyit el tudsz én, hogy egy rendezvényt föl tudsz így építeni. Így indulunk most Mendén, majd seregélyesen leszünk most május 6-án, és Ruzsára megyünk, szóval azért bübörög ez a rendszer, a zenevonat azért megy. Leigázzátok az egész országot. Hát persze, hát azért vagyunk, nem? Hát hogy ne, nyomjátok, hát ezért nincs azért vagytok. De persze, a vízezsömlés azért fogy, mert olcsó. Hogyha ha meg tudunk egyezni gázival, szívesen fölé. Én nem tudok, az a baj, nem tudok énekelni. Nem tudok énekelni. De gitározni. Mondjuk gitározni, hogy gitározás, nem tudsz énekelni, figyelj, de nem tudsz énekelni, hogy kritizálod az énekeseket. Hát az ember meg van füle. Legalább fülem azért van, énekelni nem tudok, de azért fülem van kettő is. Drága barátom, akkor nem tudod, rossz bele, rossz műsort vezet. Vagy akkor ne beszélj erről, arról beszélj, amely fel vagy. Ádám, viszont a Tibinek adjam el egy szállt, hogy üzenetet a Csodás Tibinek, hogy még a Fiesztát megbocsátottuk neki, mi rockerek, de ezt már nem fog. Hát tudni kell, az biztos, hogy majd azért a Gypsy King Tribute műsort azt nézd meg, ma az élet dobolok. Elmondom neked, hogy egy 2 hete vagy 3 hete bejátszottuk, és leadtuk az egész dalt itt a reggel is. De ott én is dobolok, gondolom láttad, ugye? Igen, hát nem lehet tökéletes a produkció. Jó, hát azért de leadtuk, és szerettük egyébként, megjegyeztük, hogy szerettük. Akkor minél többet, mert azt én írtam a szöveget, vagyis a Juliet. Igen, minél többet játszátok, nagyon jól esne. Nyomunk mi. Minden. Figyelj, mi egy ilyen műsor, esetleg... mindenbe belehallgatunk, mindenbe belenézünk, beleszimatolunk, hát ez muszáj mindenről beszélni. Ádám, hogyha esetleg van annak a számnak egy karaoke változat, az engem érdekelne. Jó, de az instrumentalizmusra vagyok. Ő a vadonja. Az én nevemet nem kell megjegyezni, mert tudod, én is pénzek. Te vagy az a kis csávó. Az a kis csávó. Képzeld el, hogy hát miért? Hát 1 centivel magasabb vagyok. Mondom. Az már nagy dolog. Igen. Nem? A mi korunkban az már nagy dolog, hogy te magasabb. Mindig azt hittem, hogy te azért van. Haló? Itt vagyunk, mindig azt hittem, hogy te azért van vadon, Jani, mert vadonba jársz. De ezek szerint tényleg valóságosan vadon, Jani vagy. Ádám, szeretünk, imádunk. Mennünk kell, mert félkor át kell adnunk a híreket a hálózat miatt. Csókoltatjuk az egész családot. Nem vagyok fontosabb, mint a hírek. De nem. Hát nem, 20 perce beszélünk. Csókoltatunk benneteket. Szevasztok. Minden jó. Ciao. Köszönjük szépen. Ciao. Fási Ádámnak. Puszi Juliette. Ciao. Hello. mondtam, hogy hívjuk föl. De hát ez már nem én imádom, mert teretesen szórakoztató. Teretesen szórakoztató. Te kis média prosti, tehát pénzért mindenre imádom. Én nagyon kedvelem őt. Fél tíz múlt, pontosan 2 perccel jövünk nem sokára a nap legjobb pillanataiban. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Ilyen valaki, Viberen jött az SMS, nem írta alá, hogy fási gondolat mellettére a válasz, hogy Balázs nem tud énekelni, de kritizálni igen, én meg nem tudok tojást tojni, de simán tudom, meg tudom állapítani, hogy zápe. Írta nekünk egy hallgató. Igen. Azt mondja, Amerikát, a tüzet, meg a kereket is Fási fedezte fel. De ki fedezte fel? Fási, Robika kérdezi. Én nagyon kedvelem őt egyébként. Rettetesen szórakoztató. Szórakoztató fazon. Önérzetes, egyébként önérzetes, de lehet rajta, meg vele együtt nevetni. Jönnek, jó SMS-ek jönnek, igen. A filmet nem tudsz készíteni, ne kritizálj filmet, ha nem tudsz énekelni, ne kritizálj éneket, és így tovább sírok a rögéstől, imádom Fásit. Én szerintem jó velük beszélgetni. Jelenség. Abszolút jelenség. Én irigylem ezt a fajta kollektív önbizalmat, ami van a Fási családban. Tényleg, hát mondom, mindenki, ha ez lenne mindenkire, vagy ilyen Amerika. Gyerekek, hát itt hegyeket tényleg. Az előző kérdés egyébként az a válasz, hogy illetve pontosabban úgy mondom, hogy a választ azt megtaláljátok a Sixtus kápolna mennyezet freskóján, ott van Ádám teremtése. hogy őt kiteremtette. A saját képén. Tudod, ez így megvan, hogy a legnagyobb, a legnagyobbat. Vezet a mágat, tudod, így hallgat minket, és akkor én feleztem fel Fási állam, és én feleztem fel a mágat Zoli Balázs kapcsolat. Igen, és így ül és... Zoli, egy fa! És egy satúfék. Jaj! Stradivári előre. Törik a Stradivári, és odaszól az azt érzsége, hogy na most hív fel a Fási. Na most hív, add a Fási. Na most betelt a pohá. Én fedeztem fel mágat Zoli, sőt, mint több, én fedeztem fel a hegedűt. még mit? Imádom, annyira szóra. Egy szekrény hátuljából csináltam az első heget. Budai alsó rakpar nagyon lassú. Délfelé Csabika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, játszunk, itt van már is a hallgatónk, és hármas ugrás játszunk valakivel. Hármas ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Jó reggelt, hello! Hogy hívnak? Tamás vagyok. Tamás, honnan hívtál minket? Veszprémből, egy automatizálás cégnél dolgozok. Veszprémből, jól van. Figyelj, elmondtuk, hogy kicsit bekeményítettünk a játékban, lehet segítsége az embernek, de viszonylag gyorsan fogjuk megadni a rossz válaszjelet, mert súlytalan jel lett a játék az utóbbi hónapokban. Internet, segítség, várok, megtalálom, mondom. Tehát ha tudod, mondd, ha nem gondolkozz egy kicsit, de sokkal szigorúbbak leszünk, hogy legyen valami tétje ennek a játéknak az utóbbi hónapokban, szerintem meglehetősen tét nélkül lett a dolog, jó? Csak hárman vagyunk, remélem, hogy akkor valamelyikünk marad, tudja a választ. Jó, oké. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik pop duó slágere a Listen to Your Heart című dal? Hát ez már... Ez már történet. Ez nagyon commerce. Rockset. Az, ki tudta? Egy kollégám, én nem tudtam sajnos. Egy kollégám, jó, mert már készültem nyomni. Jó, nem baj, se baj. Oké, menjünk tovább? Aha, persze. Mi a második ajándékunk? Rádió 1-es? Sheep. Rádió 1-es Sheep. Az első a nyakbalkasztó? És a harmadik a bögre. Igen. Pontosan. Rádió 1-es Sheep. Nyakbalkasztóra fölakasztod a Sheep. Így van. Melyik uralkodóház tagja volt Magyarország utolsó királya? Nagyon könnyű. Ne. Az. Kerestétek? Ne tesztetek? Igen, nem találták meg, mindegy. Nem találták meg, hát föl jajdult a gong, vagy mi ez. Aztán mondtad, de sajnos lefújtuk. De ettől függetlenül van egy garantált nyereményed, így van, Habsburg lotaringiai. Szeretsz sportolni? Igen. Tamás, figyelj. Szereted a tenisz? Mutatom neked, mit nyertél. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a 2017. április 22-e és 30-a között Budapesten megrendezésre kerülő ATP 250 Hungarian Open tenisztornára az Emirates jóvoltából. Na, mehetsz egy magyarországi 250-es tornára. Nagyon nagy dolog. Nagyon. Ez nagyon jó lenne. Nagyon klassz. Top 50-es játékosok is jönnek. Színvonalas, nagyon klassz kis rendezvény lesz. És hát nagy dolog, hogy Magyarország ilyet rendez. Úgyhogy, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Ez 2 darab belépő. Jó? Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen. Nagy nevek jönnek, úgyhogy tényleg, aki szereti a teniszt és teniszrajongó, érdemes kilátogatni, mert nagyon klassz kis rendezvény lesz. Úgyhogy ez nagyon jó lesz. Nézed. Oké, küldjük a jegyeket. Köszi. Köszönöm. Hello. Na, nálunk pedig jönnek a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy milyen témáink voltak. Egyrészről foglalkoztunk a Brazilok című filmmel, amit mi nagyon szeretünk, megnéztük, láttuk, és meghívtuk a film egyik rendezőjét, ugye M. Kis Csabát. Itt volt a film egyik főszereplője, Lakatos Erik is, és hát beszélgettünk a filmről, és mindenkinek ajánljuk jó szívvel, hogy nézze meg. Másfél óra könnyed kikapcsolódás egyébként. Valamint beszéltünk, ugye, a Mécs Móni volt, bocsánat, az ő nevét kerestem, mint producer. Beszéltünk még a majonézes fal feliratokról, hogy ez most egy szerencsés vagy szerencsétlenebb kampány volt, itt a csajok kicsit összecsaptak ezen, majd pedig ugye, mivel ma van a költészet napja is, arra kértük hallgatóinkat, hogy kicsi 2-3 soros rímecskékbe árasszanak el bennünket, és írják ki magukból azt, ami most nyomasztja őket, ami fáj nekik, legyen akár magánéleti vagy közéleti dologról. Nagyon helyes, nagyon aranyos kis verseket kaptunk. Úgyhogy ezekből is szemezgetünk, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk. Nem? Már tegnap sem, ma sem. De nem már, nem már. Nem. Ja, sajnos nem. Sajnos nem. Arcomon ég a pír. Áder Jani, aláírt. Ez volt a nap üzenete a költészet napjára való tekintettel. Jól van, hát drága, alasz minket, te vagy a naphallgatója, nincs sajnos ajándékcsomag. Mi pedig jövünk holnap 6 óra, akkor elköszönünk. Jól, legyetek sokat a szabadban. Ha tudtok. Holnap 6-kor jövünk, vigyázzon magára mindenki. Szevasztok, szia, köszönjük. Ciao, hello. Műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.